Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. Příjemný a tentokrát nedělní večer, vážení posluchači, vám od mikrofonu takto živě přeje Intibo, a to znamená, že dnes v mimořádném čase začíná mimořádná relace Trikolóra, ke které jsme samozřejmě vás zvali v naší běžné relaci a tradiční relaci o čtvrtečním večeru, protože v České republice máme odvoleno, máme spočítáno, máme rozhodnuto, všechny věci jsou více méně jasné z hlediska volebního výsledku. To znamená, to je přesně ten důvod, proč se tady scházíme, a doufám, že i v hojném počtu, i takto v mimořádném čase a mimořádný den, protože přesně toto a jenom toto opět bude naší hlavní náplní této dnešní relace, to znamená zhodnocení právě skončených výsledků parlamentních voleb v České republice. Stručně řečeno, kdybychom to vzali zpravodajsky, nemůže tady chybit jako vždycky Marcela Augustová. Krátká rekapitulace výsledků sněmovních voleb 2025. Jejich základním sdělením je, že vítězem se stalo hnutí ANO. Získalo 34,5% hlasů, s odstupem na druhém místě skončila koalice Spolu 23,4% a opět odskok, třetí místo pro Starosty a nezávislé za 11% a 0,2% k tomu. Další místo patří Pirátům, kteří získali necelých 9% hlasů, SPD nakonec klesla pod 8%, no a premiérově se do sněmovny dostali taky motoristi za necelých 7% hlasů. Ale za nimi se dveře dolní komory zavřely, protože stačilo ani přísaha, už nepřekročili potřebnou 5% hranici. No a z těchto výsledků je jasné i to, že nejsilnější poslanecký klub bude mít právě hnutí ANO. Celkem 80 poslankyň a poslanců. Koalice Spolu bude mít v dolní komoře 52 zástupců, Starostové s nezávislými 22. Piráti ukořistili celkem 18 mandátů, SPD jich bude mít 15 a motoristé při premiérovém vstupu do sněmovny celkem 13. A rozebírat nepochybně budeme i jeden paradox, na který už v průběhu sčítání upozornil šéf průzkumné agentury STEM Martin Buchtík. Ředitel agentury STEM Martin Buchtík, tohle je ta predikce ve sloupcových grafek, jak by to mělo vypadat. Martine, jak pravděpodobné je, že tyhle ty volby skončí obrovským paradoxem, že pokud sečteme hlasy pro tu pětikoalici, která vznikla a vládla po roce 2021, tak to není zas takový rozdíl. Při větší volební účasti budou mít dohromady asi více hlasů než v roce 2021, ale zdaleka nemají šanci vládu sestavit. Vysvětlete mi to, prosím. Je to tak, Petře, na konci budou mít kolem 43% v součtu. To je stejný výsledek v procentech, jako měli v roce 2021. Když bychom přičetli zelené, kteří ty hlasy vlastně propadli, měli 1%, tak 44, ale 43% jim tenkrát stačilo na 108 mandátů. Teď budeme někde mírně nad 90 pravděpodobně. Možná kolem 90. Nebo kolem 90. A je to dané tím, že nepropadli, tentokrát nepropadlo zdaleka tolik hlasů. Vidíme jenom přísahu z těch relevantních stran a samozřejmě stačilo. A třetí audio, které nám takto v úvodu, je od Miloše Zemana. Andrej Babiš odsal část hlasů malých opozičních stran. V případě stačilo, to odsátí bylo tak důsledné, že poslalo stačilo mimo parlament. V případě SPD to připravilo zhruba o třetinu mandátu. A o tomto si myslím, že budeme podstatnou část naší relace mluvit, protože našimi hosty budou dva tradiční pánové v tradiční sestavě, tak jak byste čekali. A vážení posluchači, ještě než je přivítám, tak jako vždy vás prosím, pokud se budete chtít zeptat a do naší debaty zasáhnout, telefonní linka 048-381-0101 zapojíme v průběhu naší relace, ale už teď můžete psát své písemné otázky na studio@slobodnyvysielac.sk nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. A máme to opravdu hodně, takže hned pojďme přivítat naše dva tradiční hosty, jak jsem zmiňoval. Pochopitelně dnes určitě si přijde na své. Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa. Tak Vlku, takhle krátce po třech dnech, ale zase opět o to rád. Tě vítám tady v naší relaci a vítej. Děkuji za přivítání. Kdybych měl vyjádřit momentálně svoje pocity, tak bych tady radši nebyl. Kdybych to byl řečeno slovy klasika, to francouzského spisovatele Perolta z jeho knuflíkové války, kdybych to byl věděl, tak jsem sem nechodil. Ne, ale teď vážně. Díky za přivítání, zdravím tebe, zdravím samozřejmě Romana, zdravím Boriska Rokotelny a zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, ať už jsou na země kouli kdekoliv, ale nezastírám, že jsem zničený na duchu i na těle z výsledků těchto voleb, tak jak jsem se na ně těšil, tak jsem zklamán. Pěkný večer. Tak jo, to si samozřejmě rozebereme tyhle dvojaké pocity a rozebírat je tady s námi pochopitelně bude tvůj tradiční parťák, tak to tady Roman Michelko, poslanec Národní rady Slovenské republiky a předseda poslaneckého klubu SNS. Tak Romane, i tobě hezký večer do Bratislavy a vítej v Trikoloře i v tomto nezvyklém čase, ale v zajímavém tématu. Hezký večer. Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, samozrejme súcitím s ním. Pozdravujem teba, Boriska, poslucháčov. Dneska asi možno v väčšej miere z Českej republiky. A aj keď chápem sklamanie z toho, že stačilo, neprešlo, ale predsa len zdá sa, že Fialová vláda je v pánu a jeden typ politiky narazil na útesy a stroskotal. Takže nie je všetko také zlé, ako sa môže stať. Partikulárne áno, ale celkovo predsa len Česká republika prehodí výhybku a pôjde tým rozumnejším, racionálnejším a lepším smerom. Takže väčšina ľudí našej hodnotovej krvnej skupiny viac menej oslavuje, respektíve oslavuje. Je spokojná, lebo pätihlava sa ani skončila. Dobře, tak pojďme si to hned rozebrat a pojďme asi právě tam, o čem jste oba dva mluvili. A možná to bude asi to úplně nejlepší, čím můžeme začít, ať si to hned vybereme na začátek. To znamená, podíváme se tam, kde se možná hodně věřilo a myslelo, že by to dopadlo. Ale když to začalo, vůbec to tak nevypadalo, pak se to definitivně zlomilo a tím tak jako všechno velmi brzo skončilo, tak potom na tiskovce se skoro plakalo, vystoupilo a hodnotilo, protože to prostě ani na vteřinu a na dobrý výsledek nestačilo. Tak pojďme si pustit úryvek z tiskové konference, hnutí stačilo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané. Dovolte mi poděkovat téměř 200 tisícům lidí, kteří nám dali hlas a poděkovat především 360 velmi odvážným lidem, kteří byli na našich kandidátkách. Ukázalo se, že to nestačilo, to naše úsilí. Přesto jsem přesvědčená o tom, že pravicová vláda s lidskou tváří, kterou s největší pravděpodobností povede Andrej Babiš, protože žádná jiná levicová síla v poslanecké sněmovně nezůstala, tak nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí. Dovolte mi, abych poděkovala především svým spolukandidátům a vedení hnutí stačilo, které do toho šlo, přestože to bylo hnutí nové a přesto, že jsme si museli projít brutálními útoky, které vůči nám byly celého 3/4 roku vedeny. My nekončíme, jdeme dál a přejeme si, aby levicová témata a levicové problémy, které lidi trápí, tak našli ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať to bude komunální, krajská, nebo třeba ta parlamentní. Děkuji vám ještě jednou, vážení voliči, že jste měli odvahu s námi do toho jít a věřte nám, my nekončíme. Tak to byla Kateřina Konečná. No a musíme se pochopitelně s tím tady nějakým způsobem vypořádat, protože tenhle výsledek mnozí přivítali, mnozí nečekali. A Vlku, když začneme u tebe, tak to byl tvůj srdcový projekt a když vezmeme Kosu, tak vyšla včera, vyšla dnes analýza volebních výsledků a samozřejmě záležitosti a hnutí stačilo. Si se věnoval velmi předvolební kampaní a infoněch dvou hodnoceních, tak pojďme si to teď rozebrat. Tak jak to cítíš a jak bys to řekl posluchačům? No já musím začít trošku odinuť. hlavním tématem těchto voleb bylo, jestli Fiala zůstane ve Strakovce, nebo jestli Fiala ve Strakovky vypadne. Naštěstí tenhle hlavní cíl snad, kladu důraz na slovo snad, se povedlo naplnit, protože jistýho zatím není vůbec nic, klíče od tohohle zámku drží zcela jednoznačně motoristi, a pokud motoristi přejdou na druhou stranu, a já si myslím, že ty nabídky dostanou, neboť řada z nich má bývalý úzký vazby na ODS, na dejme tomu křídlo Martina Kuby, tak není vyloučeno, že nakonec přeběhnou a bude to záležitost toho, co jim kdo nabídne. Když vidím Borise Šťastného, bývalýho tuším ministra zdravotnictví za ODS a člověka, který měl na sobě řadu afér, velmi zajímavých afér, tak jak se roztahuje, jak se dožaduje vládní odpovědnosti a podobně, tak je mi z toho docela nedobře na duši. Ale dejme tomu, že skutečně Fiala bude balit, ODS teďka bude mít spoustu starostí sama za sebou, skutečně bude balit a Fiala a jeho obludárium vypadnou z vládních úřadů. Pokud se tak stane, já jsem dneska dopsal druhý kus analýzy, kdy jsem se snažil popsat, co lze čekat od Andreje Babiše, když je otázka, do jaký míry je to objektivní, pokud objektivní analýzou a do jaký míry je to seznam mých osobních přání, tak si myslím, že Andreje Babiše nečeká lehká úloha, když tu vládu se staví a uvidíme, jak se s tím popasuje, ale v každém případě snad nebude platit vlkův zákon nové vlády, která říká, že každá vláda, která nastoupí po volbách, je automaticky horší než ta, která skončila, kterou vystřídala. Tak doufám, že to tentokrát tak nebude, protože to by byla tragédie a myslím si, že u vlády Petra Fialy, že tu být ještě horší než oni, to snad ani nejde, ale nevím všechno na světě. Čili hlavní cíl voleb snad je splněn. Já už asi se příštích voleb nedočkám, ale pokud to tak bude, tak budu spokojen, že dožiju svý dni nikoli ve Fialandu, ale v zemi, kde bude vládnout někdo úplně jiný. Toto jako, nechtěl bych zavřít oči s tím, že teda Fiala sedí ve Strakovce. Čili potud dobrý. Není mi lehko na duši, protože takhle, stačilo, nebyla moje srdcovka. Já jsem dlouho chtěl podpořit Andreje Babiše, protože jsem chtěl, aby měl co největší elektorát, co největší podíl na moci, protože mi bylo jasný, že on bude tím rozhodujícím činitelem, který buď Fialu ze Strakovky vyžene, nebo tam Fiala zůstane. Čili dlouho jsem chtěl podpořit Andreje Babiše, potom mi došlo, že to není možné a když začaly ty nové jednání mezi Stačilo a Socdem, tak a vypadalo to, že se můžou dohodnout, tak jsem prostě změnil názor a řekl jsem, jestliže se dohodnou, tak ten projekt musíš podpořit, protože je tady to nebezpečí, že propadnou zase levicově orientovaný hlasy jasně proti fialovský, proti vládní hlasy, že propadnou a to musí za každou cenu zabránit. To byla ta moje motivace, proč jsem podpořil ANO, proč jsem podpořil ten projekt a podpořil jsem ho s plnou vervou, byť teda, když se vzpomeneš na minulé, prosím? Stačilo, ne? ANO. Stačilo, teda. Proč jsem podpořil Stačilo a nikoliv ANO? Tak když si vzpomeneš na minulý čtvrtek, tak jsem se tam vymezil oproti kandidáce Stačilo tady v Plzeňském kraji. A velmi jsem se vymezil. Měl jsem si to ušetřit, měl jsem to udělat až dneska. Ale ono to opravdu nešlo. Ta kandidátka byla mizerná, byla špatná. A věřím, že ve ostatních krajích to nebylo o nic lepší. Prostě nebylo. Jo. Nebylo to o nic lepší, ale solidarita a respektive Vidláků v příběh, kdy jsem to několikrát označil za klasický americký sen a námět pro Hollywood, tak to byly dva motivy, kde jsem zatím šel a trval jsem na tom. No a ten hollywoodský příběh skutečně běžel do samého závěru, kdy se nesetkal s happy endem. U Vidláka by se nebyl setkal s happy endem, ani kdyby byli těch 5% udělali. Protože Roman má připravený všechny možné statistiky, jak jsem tak zaznamenal, preferenční hlasy a podobně. Ale Vidlák byl v jeho moravském kraji, kde kandidoval, tak ho tam přeskočila dvojka paní Rédová. Měla víc preferenční hlasů, takže i kdyby byli prošli, tak by se byl Vidlák stál smutným hrdinou těchto voleb a byl by se do parlamentu jako předseda hnutí nedostal. No, to je potřeba říct. Teďko Miloš Zeman mluvil o tom, v tom zvuku, co si pustil, že Andrej Babiš odsál hlasy. Andrej Babiš asi odsál hlasy, to je pravda, ale Andrej Babišovi dříve s tím odsáváním hlasů pomáhal Miloš Zeman a co mohl. Takže snad ví, bylo by dobrý, kdyby přiznal chybu. A za sebe říkám, že to, že neprošlo, stačilo do poslanecké sněmovny. Oni udělali, co mohli. Dali skutečně, co mohli. A těch chyb takových zjevných nebylo moc. Ty byly, v podstatě se jim dají vytknout akorát dvě věci. Aspoň z mýho pohledu. Nevidím do štábu, nemám jako na ně blížší kontakt. Jedna z nich byl právě Miloš Zeman. Je natolik toxická figura, že jakýkoliv umírněnější volič, zejména sociálně demokratický, ten, který zbyl, tak před Milošem Zemanem musí vylézt na nejvyšší strom v okolí, který vidí. Prostě Miloš Zeman zradil vždycky každého svého voliče a pošpinil všechno, co se pošpinit dalo. Říkám to s plnou odpovědností, jakkoliv to plno lidí naštve. Jo. Miloš Zeman je toxická figura, ten už do politiky nepatří a konec konců řekl to dneska i Václav Klaus, ale řekl to daleko zaobalenějš. Já nemám důvod to balit. No a druhá věc byla, to na to upozorně Roman a určitě bych o tom mluvil. Hnutí stačilo někam do programu z mě neznámých důvodů naprosto zapracovalo zmínku o tom, že chce zrušit právoplatnost církevních sňatků, tak aby prostě byl právoplatný jenom ten, který se uzavře na radnici a nikoli v kostele. A že chce zrušit financování církevních škol. Jsem nepochopil, bylo to v programu jako tisíc jiných věcí, programy nikdo nečte, ale někdo, zřejmě z novinářů, to přečetl, vynesl na světlo boží, no a samozřejmě, že to spustilo propagandu. Já jsem nepochopil, co tím jako ten, kdo si to tam prosadil, tak proč to tam dal, jaký to mělo účel církevních. My jsme nejvíc ateistická země v Evropě, pokud vím. Církevní sňatku se uzavírá na prostý minimum. A co tím jako autor chtěl dosáhnout, to ví asi akorát on. No a pokud je o financování církevních škol, já si myslím, že financování jakékoliv soukromé školy ze státních prostředků je špatně. A není k tomu důvod. Buď se někdo rozhodne založit vzdělávací ústav a potom teda nechtě nese podnikatelská rizika, nebo se k tomu neodhodlá, protože bez státních peněz to nebude. No ale myslím si, že vzhledem k nízké populaci je státní školství natolik dimenzovaný, že by ten příval žáků z těch soukromých školiček jako zvládlo. Zase, proč to tam někdo dal, to ví akorát autor. Říkám, ale taky jedním dechem, že i kdyby tyhle dvě věci se nebyly staly, tak zkrátka stačilo, nemělo šanci se do parlamentu dostat. Tentokrát teda ne. Nevěřím Kateřině Konečné, když říká, my pokračujeme dál a budeme pokračovat dál. Nevěřím tomu. Za mě se ta jejich organizace rozsype. Nebude tmel, který by to držel do nějakých dalších rozumných voleb, což budou, já nevím, krajské volby, europarlamentní volby, nebudou. No a teďko pravá příčina, proč k tomu došlo. Já jsem včera jako uvažoval o tom, kombinoval jsem, co je jak, proč to mohlo nebo nemohlo být. Intibo, vrátím se k tomu, co jsi říkal, ten průzkum Kantaru, já jsem tomu nevěřil, když jsi říkal, že pouze 17 tisíc ze 250 000 původních socdemáckých voličů je ochotno hlasovat, prostačilo. Nevěřil jsem tomu, dodávám. Teďko nejenom, že tomu věřím, ale ona ta skutečnost je ještě daleko horší. A to je moje selhání, protože ta analýza, včerejší ta jednička, co se týká stačilo, tak je prostě vadná a špatná. A já se omlouvám čtenářům, že vůbec k té vadě došlo. Nepoď včera 5 minut předtím, než jsem vypnul večer úplně zdrchaný počítač, tak mi přišel mail od čtenáře Michala. Ten byl v podstatě ve dvou větách. Stačilo v roce 24 při eurovolbách získalo 283 tisíc hlasů. Kandidovali tenkrát jenom komunisti a pár bezpartijních a národní socialisti, myslím, získali 283 tisíc hlasů. A letos získali asi o 43 tisíc nebo 41 tisíc míň. A nutno tentokrát, jo. A nutno podotknout, že účast byla dvojnásobná oproti těm eurovolbám. Takže nedošel k urnám ani ten původní elektorát komunistického stačilo z eurovoleb. Při dvojnásobné účasti. Tohle zcela jasně říká, že ten projekt spojení KSČM a sociální demokracie prostě selhal na celý čáře. Kdyby k tomu nebylo došlo, tak by byl výsledek stejný. Stačilo by se nedostalo. Jakkoliv si komunisti budou myslet, že jo, bez sociální demokratů. A sociální demokrati by byli taky propadli. To je naprosto jasný, akorát Babiš by měl méně hlasů. To by byl výsledek, kdyby byly ty dvě strany kandidovaly samostatně. Čili projekt stačilo spojením sociální demokracie a komunistů selhal na celý čáře. Nepřišel ani ten elektorát z eurovoleb. Na mě naprostá katastrofa. Je to ten, proč se cítím poražený, tomu se dostaneme. Já si myslím, že konzervativně levicová politika umřela na a bez sebe menší možnosti někdy vstát z mrtvých. Jakkoliv nás čekají doby, kdy tyhle starý témata budou zase vládnout. A je zcela zřejmý, že voličské linie dneska nevedou po ose, levopravý ose, kdy pravice bojuje s levicí, ale dneska se ta politická osa přesunula na rozhraní globalističtí progresivisté versus národní konzervativci. A to je posun těchto voleb. Naštěstí teda národní konzervativci vyhráli. Ale nevyhráli zdaleka tolik, kolik bylo potřeba. A je otázka, jakým způsobem zachovají tvář a jestli budou dostatečně odhodlaný spolu sdílet strázně vládní politiky. Já se tím nejsem vůbec jistý, ale hlavní zpráva pro voliče je, že zkrátka projekt stačilo, byl fadnej. A já se za to cítím osobně odpovědnej, protože nějakým maličkým dílem k tomu, že vznikl, jsem také přispěl. Nebudu specifikovat, jak čím, ale také jsem k tomu přispěl. Ne proto, že to je moje srdcovka, ale proto, že jsem považoval zachování levicového potenciálu za osudovou věc pro tuhle zemi. A to se mi nepovedlo. Je mi líto Vidláka, já se ještě vrátím k němu. Je mi líto paní Kateřiny Konečný, je mi líto paní Jany Maláčový. Ty dvě dámy hluboce před nima smykám pracovali gigantický kus práce a nakonec skončili tak, že jejich vlastní ty s nima zatočí hrozným způsobem. A když uvážím, že paní Jana Maláčová má dva osobní handicapy, jeden v stavový rovině a jeden ve zdravotní rovině, tak se mi nad ní chce plakat. Dámy neposlouchají, ale snad jim to někdo řekne. Dámy, pro mě jste obrovský persony. A teďko k Vidlákovi. A nevím, jestli nás poslouchá. Vidlák je pro mě někdo, kdo vstal z masy obyčejných lidí a dovolil si sáhnout po hvězdách. Žil svůj americký sen, dovolil si sáhnout po hvězdách. No a samozřejmě teď komu to tvrdě počítají. On napsal dneska za mě nepříliš povedený status na svůj blog, který si měl ušetřit, protože už ho za to koupají. A Vidlák, ten americký sen, se mu nepovedlo dotáhnout do konce. Nicméně já ho řadím k těm vysloveně zemitým a obdivuhodným postávám české historie typu Jan Sladký Kozina a další vůdcové selských rebelí. Jeho příběh je stejný. On povstal proti establishmentu. Jako obyčejný vidlák. A establishment s ním teďko naloží, jak naložil se selskými povstalci. Samozřejmě, že nebude popraven na popravčím vrchu města Plzně, kde je dneska známý pivovar. Jo. Tam je pamětní deska hned za bránu, když přijdete. Tak tam byl Kozina oběšen. Ale nic takového mu nehrozí. Ale to, čím si projde mezi svými spoluobčany v místě trvalého bydliště, kde dostal jenom 5,3%, tak tomu teda nezávidím. No a tisk, který mu to nakládal ve velkém, tak ten už si ho náležitě vychutnává. Prostě je to příběh obyčejného člověka, obyčejného vidláka, který se odvážil vztáhnout ruku ke hvězdám mezi ty nejelitnější a nejlepší lidi. No a povedlo se ho zarazit zpátky do bahna. Tolik moje první expoze. Dobře, tak zeptáme se Romana, protože tento samozřejmě sleduje z dálky a určitě jiné perspektivy. Já možná jenom, Romane, specifikuju to trošku blíž v tom ohledu, který řekl nějaké chyby, které vidí on. Vidíš ty ještě nějaké jiné, nebo je to tak, že ty církve byly problém? Já teda jenom ještě bych tam doplnil, že tam dokonce měl vzniknout nějaký úřad, který by dokázal ten kostel zavřít, pokud by byly splněny nějaké podmínky. Ale spousta dalších věcí se vyvinula. A bola to hlúpa a nevinútená chyba, lebo niekedy naozaj je človek v pozícii, kedy musí nejakú chybu urobiť, toto nebola vinútená chyba. Ja som bol tiež prekvapený, posledný prieskum stačilo, malo 7% a posledný prieskum motoristi boli 4,5%, iste si poslucháči zo štvrtka spomenú, aj keď samozrejme potom sa konštatovalo, že všetky ostatné okrem toho posledného prieskumu boli nad 5, teda čo sa týka motoristov. No, výsledok tiež bol prekvapením, naozaj ja som si nemyslel, že to takto skončí. Ja som to tak sledoval, oni sa dostali niekde na 4,7 a potom to začalo klesať, keď začali sa zrátavať tie väčšie okrsky, čo som vedel, voliči stačilo, nepatrí medzi nejakých urbánnych voličov, teda v veľkých mestách akože naozaj asi nie sú v bašty. No, pre mňa to bolo frustrujúce v tom, lebo boli veľké prekvapenie eurovolieb a to bolo stačilo motoristi. Jedno no, do istej miery prekvapilo, že nadviazalo na ten výsledok. A druhé naozaj a dokonca takto. Obe tieto strany sú krajne vyhradené ideologicky v zmysle, že jedni sa považujú a verejne deklarujú ako výrazná, jasná, jediná, autentická pravicová strana a tú pravicovosť sa doslova zadúšajú a teda veľmi jasne ju prezentujú, kdežto teda stačilo tak troška cudnejšie s tou ľavicovosťou, ale samozrejme už tým, že značnou časťou teda kandidátok boli komunisti, tak bolo jasné, že to je vlastenecko na ľavicová strana. Mňa mrzí to, že ľavica v podstate nedostala sa do parlamentu. Kartežina Konečná podľa niečo v tom zmysle, že bude vládnuť pravica s ľudskou tvárou. No, pri motoristoch si nie som celkom tak istý, aj otázka, do akej miery bude brzdiť nejaké excesy motoristov Babiš, ale to je iná téma. No, ale skúsme teda taký, akože ja poviem nejaké základné headline, aby sme nešli úplne do mikroskopických detailov jednej strany, ale ako celkový pocit z volieb. Takže prvá základná vec, Fialová 5 koalícia skončila s najväčšou pravdepodobnosťou. Ja si myslím, že tá obava, že by motoristi sa naraz dali spolu s ODS-kou je, a ešte aj pirátmi, voči ktorým sa extrémne, lebo to nie je iba ODS-ka, to sú aj piráti, to je aj stan. Takže toto si treba jasne povedať a myslím si, že Turek sa voči nikomu viac nevymedzuje ako voči pirátom a ak existuje nejaký sparing, že neexistujú rozdielnejšie pozície hodnotové, tak to je tá ich známa europoslankyňa za pirátov. To je ako, že to si nakladá na lyžicu a hltajú len také fukoty. Takže to naozaj by bolo absolútne popretie všetkého, čo oni hovorili. A nehovoriac o tom, že hovorili, že teda s Babišom to nejak dajú. Babiš je krajne pragmatický politik, takže neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa nejak revitalizovala v nejakej modifikovanej podobe fialová vláda. Druhá vec, ktorá je tá absolútne tupá, sekajúca a hlúpa, necitlivá politika vlády, ktorú zosobňoval predovšetkým, ako personalizovali Stanjura, tak skončila, takže aj medzi voličmi ODS dostal úplný preplesk. Sledujúc teda vývoj českých volieb, tak jediná porovnateľná persona, alebo jediná porovnateľná paralela je, keď bol vykruškovaný Ičko, teda Langer, ako líder olomovskej kandidátky. Tam boli iba 3 mandáty, on skončil ako 4., ale to bolo hlavne kvôli Kmentovej knihe, kde vlastne sa ukázalo jeho prepojené na Mrázka a tak, a to bol tak neskutočný nános, to je asi ako keby Blažek teraz kandidoval, takže v podstate taký typ kauzy Stanjura nemal, aj keď samozrejme teda bol nečinný v kauze Bitcoin, ale to nebola kauza, to bolo jednoducho znechutenie aj ODS-ackých voličov s ním a nehovoriac o tom, že to bol vplyvný hráč, prvý podpredseda hnutia. Neviem, či niekedy prvý podpredseda hnutia takto skončil, alebo ODS-ky, že sa ani nedostal udžený a nebola v parlamente, ale tak akože z parlamentnej pozície prepadlo 5 hlasov. To si naozaj nepamätám a sledujem to veľmi, veľmi pravidelne. No a ďalší taký pocit z tých volieb mám, že u pirátov vyhrali Amazonky, tam naozaj bola nejaká kružkujúca revolúcia, kde teda mužov vykruškovávali ženy a som si pozrel tie čísla, tak naozaj to sekali zo 7. z 12. miesta, takže zobrali to hopem a dokonca Olga Richterová prekruškovala Hřiba, predsedu strany. Čo ja neviem, je to nejaká feministická strana, alebo nejaká vlna, alebo mali nejakú špeciálnu nastavenú kampáň na ženy, neviem. Každopádne ďalšia vec, ktorá sa ohlásila, že zelení sú naspäť v poslanecké sněmovny, čiže jedna spolupredsednička je tam a ještě jedna, takže to je tiež ďalšia vec. Ďalším symptómom týchto volieb bolo to, že hejtmani, primátori štatutárnych miest, alebo aj primátori väčších miest vykruškovali lídrov, ako Brabec z neviem, posledného miesta kandidátky, ale viacerí úplne zo spodku kandidátky, čiže ľudia z skúsenosťou v komunále alebo v regionálnej politike častokrát dali dolu nejakých parlamentných bardov, čo bolo známe v minulých voľbách, keď boli STAN a teda Piráti, že naozaj tá skúsenosť tej komunálnej politiky sa takto prejavuje. No a potom sú také niektoré pre mňa milé bizarnosti, akože dvaja rozhádaní ex-manželia budú pravdepodobne v jednom teda výbore za motoristov, to bol Pikora a Šichtážová za teda SPD, respektíve ona je ako tuším za Svobodných. V podstate nebolo až také prekvapenie, aj keď teda šéfka Trikolóry neurobila bohvejaký výsledok, mala nejakých 3000 preferenčných hlasov, ale dostala sa tam, takisto Reichl sa dostal z pro, čiže to podľa očakávaní. Ševčík, no, dalo sa to v zásade tiež čakať, takže SPD z očakávaných 30 mandátov vyšlo na 15, toho 10 je SPD. Viem, že sme mali také nejakú besedu pred tým, že stranická disciplína funguje a že vlastne legionári budú vykruškovaní. No nestalo sa. Akože naozaj v podstate tí lídri kandidátok si udržali tie svoje miesta. Čo sa nečudujem, lebo to sú mediálne známe osobnosti. No a potom ešte bolo zo pár takých zaujímavých vecí, čo sa týka aj áno, tam takisto oni mali najpevnejšie kandidátky v tom zmysle, že v väčšine krajov sa nemenili poradia, ale niekde áno, ešte jedna vec, Lipavský, to je druhý tuším najúspešnejší politik a úplne najúspešnejší v rámci ODS a v rámci teda spolu viac preferenčných hlasov ako Fiala, akože naozaj prekvapenie, že tento prebehlík od Pirátov je zrazu takáto hviezda. Asi to hovorí niečo o nastavení tých voličov spolu. Troška prekvapenie a možno, že taká len otvorená otázka, ktorú budeme aj debatovať, je, že či teda je priestor na výmenu šéfa ODS. Väčšina hovorí, že nie, že sotva sa niekto nájde. Romane, jaká bola otázka moja na začátku? No, že ako to vidím, ne? Ne, jak to vidíš, se stačilo, jestli popsal... stačilo tak som... Tak už sme sa dostali k Fialovi, tak musím ťa vrátiť, promiň. Dobre, tak prepáč. To sú také nejaké základné veci, ktoré som si poznamal. Mám ich ešte viacej, sú takého štatistického charakteru, ale ja som si myslel, že stačilo jedna vec a druhá vec je celkovo, ako vidím, voľby, tak dobre. Z 70% som povedal, dám priestor Vlkovi. Já teda, Vlku, řekl bych... Já se vrátím ještě k tomu stačilo. Jo. No musíme, určitě. Já jsem měl mražení v zádech. Byl jsem velmi opatrný ve čtvrtek, pokud se pamatuješ. A ti, kteří se se mnou mailovali během pátku a soboty, například paní Janka nebo paní Zuzana, tak by mohli potvrdit, že jsem psal, že mám mrazení v zádech, že to prostě nedopadne. A já jsem k tomu měl jeden indikátor už ve čtvrtek, naprosto zásadní. A jeden jsem získal v sobotu, druhý jsem získal v sobotu. Ten první indikátor, ten se týkal mě a nikdo jiný ho mít nemohl. V okamžiku, kdy jsem když jsem se s Kosou veřejně přiznal k tomu, že Kosa bude podporovat stačilo, tak ze dne na den jsem ztratil 1/4 čtenářů. Přestože ten druhý den, to bylo tuším pondělí, to je vůbec nejlepší den na Kose, jsem zkrátka ztratil jednu čtvrtinu čtenářů. A do dneška se mi ty čtenáři nevrátili. Něco už přišlo zpátky, už to není tolik, ale prostě ta ztráta tam pořád funguje. A to byl pro mě signál, že čtenáři, takový ten střední proud, který já si hlídám a pro který vlastně píšu, protože nechci, je snadný psát pro přesvědčený. Hovořit s přesvědčeným není žádný problém. Důležitý je hovořit k těm z druhého břehu, tímto zdravím Janka, pokud nás poslouchá, zdravím Johnnyho, pokud nás poslouchá a pár dalších, o kterých vím. Tak jako hovořit těm z druhého břehu, vlastně to má dvojnásobný, trojnásobný smysl. A nechci, aby si sympatizanti mysleli, že jsou pro mě míň. Ne, nejsou, vážím si jich, ale s těma druhejma jde prostě o víc. Jde prostě o víc. No a najednou tenhle blok těch, dejme tomu, volně čtoucích, tak odpadl. A to pro mě bylo něco, já jsem si říkal, no tak tady někde něco hodně drhne a bude to hodně špatný. Ale nešel jsem s tím ven a za žádnou cenu bych to, kdyby výsledek nebyl takový, jaký je, tak bych to nikdy nepřiznal. Nechal bych si to pro sebe. A bylo to pro mě varování. No a ten druhý signál, ten přišel v sobotu. Já jsem se rozhodl jít volit až v sobotu. A když jsem viděl, že v naší volební místnosti je přes 70% odkrouškovaných, tak jsem si říkal špatně. Špatně, vysoká volební účast, to jako nefunguje. No a je dopočítáno, že kdyby bylo přišlo 60%, 61% voličů, tak by byl stačilo ten výsledek, jako dostal do sněmovny. Jo. Přišlo skoro 69%. A nakonec tahle vysoká účast zachránila Andreje Babiše, protože jak se ukázalo, tak v mapě účasti. Tentokrát přišli mimořádně lidé, kteří obyčejně nevolí. Karlovarsko a Ústecko a Podbořansko, takový ten chudej sever a ještě lec kde jinde. No a tam budoval především Andrej Babiš. Jo. Čili to volební vítězství zachránila účast lidí, kteří normálně nechodí. A za mě to je dobře. To je další pozitivum, který zaznamenávám, protože vysoká volební účast přeje zejména už bývalým vládním stranám. Jo. No a ono těch kurzů Tromane je víc. Například teda v Pardubickém kraji se dostala do parlamentu a přeskákala taky Matadory, dcera Josefa Luxe blahé paměti, která dělá starostu nějaký 700-hlavý obci, někde v Orach. Jo. Takže těch věcí bylo víc. Samozřejmě, že Lipavský je absolutní bizár a vypovídá to o pražském voliči. V Praze jsem se koukal, tak tam dostalo spolu něco přes 200 tisíc hlasů. Lipavský z toho dostal asi 84 nebo 82%. Dostal 62 asi tisíc hlasů. Což znamená, že o něco málo víc než každý třetí. Každý třetí, který hlasoval pro tuhle kandidátku, tak zakroužkoval Lipavskýho. Ty lidi snad žijou v nějakém paralelním vesmíru. 4 roky nežili v téhle republice. Prostě nejtupější, já jiný slovo neznám, s odstupem nejtupější člen vlády. Naprosto nevzdělaný, nedouk, který se shodou nešťastných okolností, protože uměl anglicky a piráti zkrátka potřebovali třetí ministerstvo. Tak toho, kdo uměl anglicky, tak jmenovali ministrem zahraničí. Je to přeběhlík bez morálních zásad. Oni s ostudou vyhodili jeho partaj, za kterou byl nominovaný z vlády. A on tam zůstal sedět přilepený v té vládě. A on je to druhý nejpopulárnější politik v republice. A každý třetí Pražák mu to hodil. Za co? Pro boha lidi, za co? Vždyť je to je sud sádla, na kterém není nic zajímavého, pozoruhodného, co pro vás ten člověk udělal. Zase, když vezmu tohle, tak ty volby jsou naprostá katastrofa, jo. Jestliže takovejhle nýmán se může dopracovat takovýhle pozice. Tak to jsem chtěl říct. Jo, tak já možná, protože jsme zase skončili někde úplně jinde, protože jsem se to zastačilo. Tak jenom možná asi trošku by to chtěli trošku respektu. A když jsme teda skončili v Praze, já jsem se vás ptal minule na kroužky, jak to dopadne mezi paní Maláčovou a paní Prokšanovou, tak vy jste se v tomhle bodě konkrétně neschodli, tak pojďme to rozsoudit. No, vyhrála paní Maláčová podle mě, ale ono to bylo úplně jedno. No, ja chcem povedať, že Prokšanová klesla až na tretie miesto, to znamená, že ju ešte prekružkovala aj nejaká iná spolustranica a tam to bolo, myslím, že 2,5 násobne toľko preferenčných hlasov, tožím 2650 alebo tak, mala Maláčová niečo 1300, mala Prokšanová, takže naozaj nejaká hypertrofovaná ego nejaké inak neznámej persony, ako ja som v tomto zmysle som si myslel, že som mal dobrý cít a som rád, že to teda takto... To, že to nebolo podstatné, nie až tak podstatné, lebo keby naozaj bolo tých 5%, tak nešla by do poslaneckej snemovny Prokšanová, ale išla by Maláčová. Romane, ja ti gratuluju. A môj odhad skončil na tom, že som netušil, že pravých bolševiků v Praze je už jenom tak málo. 2,8, jestli se nepletu, v Praze. Na druhou stranu musíme taky říct, že paní Maláčová vytáhla svého věrného druha mladého Stropnického jako hustou dvojku, která tady to nedala ani minule, ani teď, a což byl vzhledem k pražským reálím si myslím docela úlet. Svým způsobem tak podle toho taky tak vypadalo, podle toho taky tak dopadlo. No, a já bych tady o tom mohl mluvit ještě dlouho, ale už jsme vlastně teď 3/4 hodiny se věnovali, pouze stačilo. No tak pojďme se vlastně dostat do druhého tábora, který jako je za mě v té stejné kategorii jako stačilo, to znamená úplná prohra svým způsobem, která ale může přinést zajímavé výsledky, tak se pojďme vrátit k tomu Okamurovi. Teď bude pro nás nejdůležitější, že uděláme všechno pro to v povolebních vyjednáváních, abychom vyměnili Fialovu vládu. Aby tady vznikla nová vláda, která bude hájit národní zájmy a pro kterou bude Česká republika na prvním místě. Samozřejmě ten výsledek jsme mohli mít lepší. Očekával jsem lepší výsledek a jako důvod vidím primárně to, že se nám nepodařilo přesvědčit všechny občany, kteří chtěli vyměnit Fialovou vládu, aby volili SPD. A tito občané, část těchto občanů, kteří chtěli vyměnit Fialovou vládu, tak se rozhodli na poslední chvíli volit hlavní, respektive tu silnější opoziční stranu, a to je hnutí ANO. A takto si to vyhodnocujeme a teď, jak jsem říkal, bude pro nás zcela nejdůležitější, abychom byli součástí nové vládní konstelace, která vymění Fialovou vládu. To je z mé strany vše. Tak Tomio Okamura si to vyhodnotil takhle, jak jsem říkal, vlastně kdyby jsme šli cestou průzkumu, tak téměř žádný neukazoval výsledek, který se ukázal ve finále, vždycky to bylo o tom, že jednak tedy cíl byl původně 15, chvíli to tak možná i vypadalo, nicméně vždycky to bylo nějaké dvouciferné číslo a vlastně tenhle výsledek je zároveň horší, než byl minulé a ještě horší, než byl předminulé a zároveň s tou věcí, jak říkal Roman v těch svých poznámkách, že vlastně 20 poslanců SPD, čistých poslanců SPD je pouze 10, protože těch 5 zbylých, které se tam dostali, tak vlastně jsou ti, kteří přišli z těch jiných stran, tudíž uvidíme, jak se to v tomhle poslaneckém klubu bude dál vyvíjet. Zároveň ale tím pádem Tomio Okamura je svým způsobem neúplný rozdílový hráč v tom smyslu, že by jenom s Andrejem Babišem mohl utvořit dvou koalici, ale vzhledem k tomu, že bude nějakým způsobem a už je zapojen do ONO vyjednávání, tak i tenhle výsledek platí, jak jsem říkal v úvodu, může přinést zajímavé výsledky. No tak já bych řekl, pánové, jenom vám tak řeknu na začátek, jeden bod, který měli stalčilo SPD společný, vybavuji si úplně tu televizní debatu, kde právě jenom Kateřina Konečná a Tomio Okamura zvedli ruku, že by odešli z Evropské unie, z NATO. V referendum o Evropské unii, zdá se, podle dnešní vyjádření pánů z SPD už rozhodně nebude. Takže vlastně takový ten základní pilíř vypadá, že se nestane. Na druhou stranu by Tomio Okamura mohl být předsedou sněmovny a nějaký podíl na moci tam zjevně bude. Tak pojďme se komentovat ten výsledek SPD, jak vy to vidíte. Romane, možná teď se k tomu vraťme trošku podrobněji, jestli chceš. Jasné. No ja som si pozrel teda tie výsledky, až na nejaké malé výnimky, tak tie poradia na kandidátkach boli tak, ako boli dané, čiže nejaké veľké premety tam neboli. Áno, oni rátali minimálne s 30 poslancami a poznám nejakých ľudí z SPD, aj som s nimi komunikoval. Musela to byť strašná frustrácia. Dá sa to vysvetliť tým, že bola vysoká volebná účasť a že ľudia, ktorí normálne nechodia, išli voliť a tým pádom to pevné jadra tých radikálnych alebo skalných voličov bolo v tom pomere ku všetkým voličov menšie a preto to padlo. Je otázka, že bez tých legionárov ako by skončilo, asi by bolo nad 5, ale bolo by to tak tesné, že mohlo by možno mať 5,4, 5,6, takže aj tak lepšie. No, bolo to sklamanie, jednoznačné Okamura, väčšinou má silácké reči, teraz teda naozaj až také silácké reči nemal. Presne tak, častokrát niektorí analytici hovorili, že SPD to možno prepísklo tým, že hovorilo, že chcú o referendum o vystúpenie z Európskej únie a z NATO a potom dalo spiatočku v tom zmysle, že ale že teraz asi nie je tá vhodná doba hlasovať za. Bola potom aj taká kľúčová vec, že vlastne SPD je priama demokracia, takže chcú obecné referendum. 108 na to nestačí. 120 asi nezískajú, ale samozrejme Havlíček hneď povedal, že oni vlastne spolu s Válkovou, teda ich právnou expertkou, bývalou ministerkou, predkladali takýto zákon o obecnom referende. S tým, že tam, tuším, bola výnimka, že nebude o týchto vstupovaniach a o takýchto kľúčových záležitostiach. To už oni odpískali, nebudú na tom trvať. Ale samozrejme, keďže nemajú 120, majú 108, tak ako sme sa v štvrtok dozvedeli, tak na to tak či tak treba ústavnú väčšinu a neviem, či sa im podarí niekoho získať, alebo pochybujem, že nejakí piráti by na toto dali svoje hlasy. No a čo, tak by som povedal, druhým porazeným volieb je aj SPD, aj keď nie až tak, ako stačilo. Výsledky boli hlboko pod očakávaniami. Náplas na to bude, že si konečne Okamura vyvzdoruje, predpokladám, že si vyvzdoruje členstvo vo vláde. Už som čítal aj Nemcovú, ja si myslím, že ako druhá najsilnejšia koaličná strana nie je bez šanci aj jeho post predsedu poslaneckej snemovne. Na čo teda Nemcová písala, že tá hrôza, že možno do jeho rúk budú poslanci teda skladať sľub, že ona keby bola v tej situácii, tak si zoberie rukavice, ale to je ako bonmot. Áno, na začiatku rokovaní Babiš povedal, že by radšej menšinovú vládu s toleranciou. Myslím si, že ani motoristi to striktne odmietli, SPD asi tiež veľmi nerado, lebo pamätám si pri rôznych koaličných krízach, kedy teda Okamura chcel, aby vykopol Babiš socdem a on to nikdy neurobil, takže ani a vzťahy medzi Babišom a Okamurom nie sú práve ideálne, ale myslím si, že veľmi ťažko by teraz mohol odolávať Babiš a asi tú účasť, aktívnu účasť vládu, nielen toleranciu, bude musieť dať. Budeme sledovať to vyjednávanie, čiže takto by som povedal. Výsledky SPD hlboko pod očakávaniami. Oslabení, polovica, alebo teda tretina klubu sú legionári. To je veľký mínus. Plus prvýkrát, odkedy je v politike Okamura a začal ako senátor, čiže to už neviem, 3 volebné obdobia, má šancu, reálnu šancu byť súčasťou vlády. Takže táto horkosť bude troška korigovaná touto účasťou na moci. No ja sa ti zeptám trošku inak, pretože vsadil by si na to, že tenhle poslanecký klub vydrží v tom stejném počtu, anebo se dřív nebo později jednotlivé ambice těch jednotlivých lídrů, speciálně těch, kteří se můžou cítit jako důležitými, vlastně vydá úplně jinou cestou pryč tenhle poslanecký klub. Tam vlastně i proto, protože může s tím mít své zkušenosti ze Slovenska, tak jestli je tam nějaká podobnost? No, u nás tie trhnutia sa z klubu neboli nikdy programové, ale nenaplnené ambície. Neviem, aké majú dohody v rámci teda strany a aké sú ambície. Viem si predstaviť, že Šichtážová alebo predovšetkým Ševčík asi má aj nejaké exekutívne ambície. Ale ja som skôr... Myslím si, že programovo to nebude až také pnutie. Tie ega sú silné pri tých malých ľuďoch, ale zase nemajú za sebou viacej poslancov. U nás ten Huliak mohol vydierať, lebo mal troch poslancov, takže to je pri tesnej väčšine už silná vec. Tu je 8 členná väčšina, čiže to na vydieranie koalície nebude také jednoduché. Ale v čom ja vidím problém skôr, je to, že Reichel sľuboval veľké investície pre tuším, na Ostravsku a všelikde možné a má taký ten populisticko-sociálny rozmer a motoristi sú extrémne pravicoví a extrémne, by som povedal, rozpočtovo zodpovední a budú chcieť brutálne sekať investície a na nejaké sociálne programy bude veľký problém. V tomto vidím skôr problém, že motoristi a časť poslancov SPD, ale SPD ako také majú troška iné a dosť iné akcenty, takže sľuby, ktoré napríklad osobitne Reichel dal pre rôzne nejaké regióny, kde potrebujú sa masívne investovať, sa budú veľmi ťažko naplňať s motoristami. Takže v tomto skôr vidím, že s niektorými zákonmi, niektorými, možno napríklad pri rozpočte to bude asi veľmi ťažké. Kto bude minister financií, tomu teda naozaj nezávidím, lebo nejakým spôsobom... Tak to je asi aj pravda. No tak aj teda naozaj nezávidím, lebo urobiť rozpočet s takouto koalíciou nebude vôbec ľahké. Pokiaľ teda sa neukáže Reichel ako úplný oportunista a v podstate zabude na všetky sľuby a nechá to tak, ale myslím si, že aby nestratil tvár, aspoň troška hluku bude musieť urobiť. Tak Vlku, v kúži Tomi Okamury, je to výsledek dobrý, špatný, jaký vlastne? No je to obrovský nářez. To si nezakrývejme. Okamura prostě prohrál a prohrál stejně jako stačilo. S tím rozdílem, že prostě ta jeho ztráta ho udržela v parlamentu. Prohrál v osobní rovině, protože když Roman mluvil o tom kroužkování, jo, tak Reichel dostal víc kroužků než Tomio Okamura. Už tohle je nepříjemnost. Ale velká nepříjemnost je, že ho na preferenční hlasy, myslím dokonce třikrát, nebo ještě víckrát, porazil jeho bratr Hayato, který kandidoval v Praze za Spolu, za Lidovce. Ten se dostal do parlamentu taky a měl tuším 620 tisíc preferenční hlasů, jestli si to dobře pamatuju. Takže ho porazil... Skoro 30 měl Hayato. No, tak a ten měl něco okolo 6, jo. Tak pětkrát ho porazil. A to je obrovská porážka, protože ten Hayato, ten se drží zpátky. Je to takový ten slušný mladý muž, teda on už mladý taky není, ale slušný muž. No a Okamura je ten rozevlátej, rozvášněný bojovník, který každý ho chce zadupat do země, prostě samuraj. A klidný bratr, klidná síla, úplně vyzmizí kovo. Čili to je rovina osobní a taky těžká porážka. No a teďko k tomu jeho klubu. Ten tvůj dotaz na Romana, ten byl naprosto správný a přesný. Ano, pan Huliak to měl asi jinak. Ale já když se podívám na to, že je tam 5 osobností typu Šichtařová, Vondráček, Ševčík. No, já bych teda kandidáce nikdy neměl, jo, Ševčíka. Ne, neměl. Ševčík, že tam je. Majerová, nevím. Tu neznám, o té akorát vím, že je zrzavá. Ale když se podívám na tyhle lidi, tak proti tomu Pytel Blech je docela kompaktní souručenství, který zvládneš levou zadní. To silný osobnosti a každý se bude chtít předvést, tak on je teda ten, který nad tím rozpočtem drží palec a neúne ani o milimetr. No a těžký to bude mít Alena Schillerová, těžký to bude mít ANO, protože to je širokospektrální strana pro všechny. A ta samozřejmě musí dbát na své voliče. Šichtařová už se dneska předvedla, kdy vypustila článek, jak velice rychle černé na bílém Šichtařová spočítala, jak dostat Českou republiku do přebytku. Jo. No, tak díky motoristům, jedna z mých predikcí, díky motoristům a těmhle jestřábům, rozpočtovým jestřábům se můžeme těšit, a to myslím zcela vážně, na placený zdravotnictví. Na to se, vážení spoluobčané, připravte. Placený zdravotnictví nám klepe na dveře. Už proto, že to předpokládám si taky zaregistroval, že v den voleb, v den, kdy začaly volby, tak se ozvaly zdravotnické odbory, že vyhlásí stávkovou pohotovost, protože zkrátka chtějí vyšší platy. No, rovnou vládě sdělili, že ať bude vládnout ten nebo ten. Takže oni prostě chtějí vyšší platy. Kde se na to vezme, tak to je vůbec nezajímá. Romane, pomoz mi, ty jsi přednedávnem mluvil o slovenských doktorech a o jejich chamtivosti, že kvůli nějakým marginálním penězům, který jsou pod rozlišovací schopnost vedle toho, kolik berou, takže storpedovali jednání s vaším ministrem zdravotnictví. Připomeň mi, jak to bylo v detailu. Ne, oni mali nějaký automat, který urobil, že priemerná mzda, priemerná, zdôrazňujem, je cez 4 tisíc eur. A vlastne boli štrajkové pohotovosti a v podstate boli ochotní kolabovať zdravotníctvo, odísť z nemocníc a vydierali. Bolo veľmi ťažké vyjednávanie, trvali na tom, čo im Heger podpísal, keď bolo jasné, že už končí, a trvali do poslednej, žiadna konsolidácia, žiadne zmrazenie. Jednoducho dneska majú najväčší problém v tom, že keď sme zaviedli progresívne zdanenie, tak absolútna väčšina je v najvyššom daňovom pásme, čo znamená, že vôbec nie je zle. Jo, díky. Ja sa veľmi obávam, že nieco podobného hrozí teďko Českej republice. A proto očekávám, že Babišova vláda zavede placený zdravotnictví. Sice může to být na začátku mírnější, ale tyhle volby a vyřazení levice ze sněmovny způsobily, že to prostě tak bude. To mám jako jistou věc. Čili Tomio Okamura je velkým poraženým těchto voleb. A ten jeho houfec je otázka, jak se bude držet pohromadě, protože Reichl ho porazil na preferenčáky taky. No a ty jsi říkal, Romane, že on chce vládní odpovědnost, že konečně teda jí dostane. Já tvrdím, že Tomio Okamura a celá jeho politická existence závisela od toho, aby tu politickou odpovědnost za vládnutí neměl. Protože Tomio Okamura, pokud to ještě nezjistil, tak zjistí to, co vy už víte, že zkrátka, ať se přijme rozpočet, jaký se přijme, tak 80% jeho výdajů je určeno dávno dopředu, jsou to takzvané mandatorní výdaje, kdy se musí zaplatit to, co vyplývá ze zákona, a musí se zaplatit to, na co byly uzavřeny dřívější smlouvy. Vláda vlastně má k dispozici na hraní nebo na nový výdaje 20% rozpočtu, když je na tom dobře. Když je na tom dobře. My na tom dobře nejsme, takže ono to celý 20% nebude, a teď po těch, kteří budou natahovat ruce, a už se hlásí vys doktoři, tak bude prostě hrozně moc a samozřejmě zejména Babiš v kampani sliboval všechno všem a já se mu nedivím. Prostě udělat to musel. Jo. Sliboval všechno všem a teďko na všechno nebude a do toho přijdou tyhle rozpočtové jestřábové jak od motoristů, tak teda především u Okamury. No a přijdou těžké chvíle a navíc Okamura není schopen ty největší dravce, největší exoty řídit. Prostě ty klidně přejdou k motoristům, když na to přijde, jo. Úplně klidně. A Okamura nikdy nechtěl vládnout, protože věděl, že tím skončí jeho kouzlo, že jeho příznivci zjistí, že Okamura ty levné potraviny, který prodává na těch jarmarcích, jako prodával, tak že není schopen zařídit. To prostě nefunguje, že žádný řetězce nepřemůže. Jo. A dokud byl v opozici, tak si mohl říkat, co chtěl a nenesl to důsledky. Teďko, jestli bude součástí vládní koalice, tak ty důsledky ponese a zaplatí za ně. A Okamura už taky začíná větřit. On říká najednou, že teda vládní odpovědnost je jí, ale že tam pošlou svý experty. Už nemluví o tom, že by třeba on byl ministrem vnitra. I když já bych si přál klidně, aby byl Tomio Okamura ministrem vnitra. Znamenalo by to, že žádný migranti, protože to rozhodně by nedopustil migrační pank. No a nebo bych chtěl, aby to byl ministr obrany, protože by to znamenalo, že Tomio Okamura na ministerstvu obrany znamená žádných 5% na zbrojení. Jenomže oni tam hold přijdou zřejmě experti. A jeden z důvodů je, že Tomio Okamura nechce nést osobní zodpovědnost za vládnutí s Babišem a za to, co ta vláda bude muset udělat. Kdy on si hledá takovou mezipozici, v který by se eventuálně mohl obhájit. Víte, já jsem u té vlády sice byl, ale nebyl jsem tam přímo a ty naši experti nebyli až takoví experti a dělali si, co chtěli a já jsem ji úplně nemohl řídit. Takhle nějak bych popsal Tomio Okamuru a jeho budoucí pozici. Stačí ti to, Intibo? No jo, já jsem se chtěl zeptat jenom ještě na jednu věc, protože jestli něco patřilo k Tomio Okamuru, respektive k SPD, tak to byla úplná, jak to říct, no, řekněme, neláska, když budu jemný k Ukrajincům, dokonce to dostalo do té polohy, tady bylo jako, že odchod Ukrajinců řeší drahé bydlení, tvrdil Okamura. A tak když zůstane ještě u tohohle, tak tam vidíte nějakou příčinu, že třeba ta jeho ostrá retorika způsobila to, že lidem, kteří si to třeba mysleli možná jemněji, než on to říkal, stejně nakonec skončili u Babiše. Já možná jo, protože psal mi jeden ze čtenářů dneska, který reagoval na tu moji včerejší analýzu. A já nevím, jestli to je pravda, jo. Ale ten psal, že Okamuru chtěli volit policajti například a že to nakonec neudělali, když zjistili, že Okamura kandiduje na post ministra vnitra. Že zkrátka to radši naházeli hromadně Babišovi, než by riskovali, že Okamura bude ministrem vnitra. Nevím, jestli to je pravda. Tam bylo taky bylo konstatování, že na Lipavském se měla dohodnout pražská 4% menšina. Jo, tím, že udělal, protože měl takový výsledek. Prodávám, jak jsem koupil. Nevím, jestli to je pravda. U těch policajtů bych měl možná tendenci tomu věřit, u toho Lipavského ne. Ale četví, všechno je možné. Tak já jenom ještě jednu drobnou reakci, velkou píše nám posluchačka Zuzana. Jenomže jsme se sekli, protože Hayato Okamura měl 29 000 hlasů v Praze, Tomi Okamura ve Středočeském kraji 12 333 a v Ostravě, kde kandidovala Reichl, tak ty by tam získal Okamura, ale Reichl získal tady přes 14 000, nic zvláštního a Babiš by v Praze měl prd a ne první místo v preferenčácích a vyhrál by to slavný Lipavský. Píše jenom statistiky z internetu, s pozdravem Zuzana. Jo, tak možný, já nemám otevřený tyhle data před sebou, takže je možný, že jsem ty čísla neinterpretoval přesně, ale v každém případě platí, že Reichl udělal víc než Tomio Okamura a Hayato Okamura udělal výrazně víc než jeho daleko známější bratr Tomio. Počkej. Tak Romane, chceš ještě něco k Tomio Okamurovi? Já len chcem krátku věc, že velikost krajov je velmi rozdělná a samozřejmě, že Spolu má baštu v Prahe, to znamená, keď tam niekto získal vysoký mierom 200 000, koľko hlasov tam mali, no tak v tých percentách, tak by som povedal, neporovnáme nominálne hlasy, ale percentá, koľko je v danom kraji, lebo v Karlovarskom kraji nikdy nikto nemôže, neviem, Stredočeský alebo Moravskoslezský kraj prebehnúť, to je z logiky veci. To znamená, porovnáme percentá. Tam to má väčšiu výpovednú hodnotu, koľko pre danú stranu získal, ale je fakt, že v niektorých krajoch získal viacej percent. Musím si pozrieť, aby sme si pozreli, že v Stredočeskom kraji, koľko to bolo percent pre stranu. Lebo to potom má nejakú výpovednú hodnotu. Bolo to dokonce menej, než měla sama SPD, takže... No, možno, že medzi vlastnými voličmi, hej, možno aj medzi vlastnými voličmi tá politika už je dlhšie v politike, je okúkaný, neviem, ale keby naozaj začal klesať a viacerí kandidáti o percentuálne, teda nie v absolútnych, ale v relatívnych číslach prekročili, tak možno, že by mohla SPD začať rozmýšľať, či nie je vhodné meniť lídra. Aj keď neviem, aké majú oni stanovy a či je to vôbec možné, lebo viacero strán má také stanovy, že ten líder je zacementovaný a jeho výmena je takmer nemožná. Takže hovorme o relatívnych, neabsolútnych číslach. No inak SPD ve stredních Čechách 7,06, což je méně než tých necelých 8, co mělo celé. Neviem, republiky. Ale koľko mal preferenčákov v rámci strany, v rámci vlastných voličov? To je pre mňa podstatné. Definícia, keď máš stranu, ktorá má, ja neviem, výhrady v Prahe, koľko mali 27 alebo koľko, a to potom je jasné, že aj v nominálnych číslach je to viacej. Ale podstatné je, že ja si myslím, že líder strany by mal mať v každom kraji zo svojich voličov aspoň tých 35%, možno viacej. Ak má 10-12% preferenčných hlasov, tak je to dosť bieda. Tie štandardné percenta sú naozaj také, že tých 30-30. Ja keď som kandidoval, som mal 34% a to bola kandidátka celoslovenská. A druhýkrát, keď som kandidoval, som mal nejaký 16%, čo ako tiež nebolo málo. To je výpovedná hodnota, nie nominálne čísla. Tak čísla Tomia Okamury máme tady před sebou, jsou tak někde mezi, protože dostal tady 12 333 v absolutních a 23,16 v poměru celé kandidátky. Reichel mal percentuálně koľko asi, aby jsme si tak podali, že v Ostrave pre tu kandidátku, no to je jedno. Zkrátka, určitě v Moravskoslezském kraji dostala SPD percentuálně viacej. Reichel měl porovnatelné velké kraje a tým pádom tam samozrejme ten rozdiel percentuálny môže byť, lebo percentuály a relatívne čísla sú v tomto majú väčšiu výpovednú hodnotu. Reichl mal 28,14% a o takže více procenta o tisícovky v absolútnych. Jasné, dobre. To už je problém, ak líder strany má medzi svojimi, zdôrazním svojimi voličmi 24 a legionár má 28, tak to už je na zamyslenie. Dobrá, tak, pánové, pojďme se dostat k další skupině, kterou už ale někteří rovnou označují jako vítěz voleb, konkrétně politolog pan Jan Kubáček, a o kom budeme mluvit teď, tak to bude zřejmé z následujícího zvuku. Spousta lidí si zapamatovala, že mají plán. Už vlastně neřešili, jaký, ale věděli, že mají plán. Je to tak jednoduché? V té intenzivní kampani ano, protože tam prostě platí, že vy potřebujete řadu věcí připomínat a dokud ty neřeknete 100 po 101, tak nejsou brány vážně. Novinkám tady Vít Rakušan řekl, že pokud nezíská dvouciferný výsledek, tak dá svoji funkci k dispozici. Bude to nutné podle vás? Půjde stan k dvoucifernému číslu? Já si myslím, že nakonec ještě ano, ale bude to otlučený výsledek. A to říkám i férově s tím, že prostě minulé volby získaly díky kroužkování tak obrovský, olbří počet poslanců, že to téměř bylo neobhajitelné. Ale Teďka se to samozřejmě bude brát optikou nějaké preference a myslím si, že oni opravdu budou biti. Že prostě část těch voličů, kteří by a kteří dlouho zvažovali, že budou volit starosty, tak se poohlídli nakonec Petru Fialovi a k Pirátům. Mm-hmm. To jsem se chtěla zeptat, jestli Piráti, kteří rostli v poslední době, tak jestli rostli na úkor právě Stanu. Vypadalo to tak. Bez sporu a dokonce možná budu šokovat teďka všechny takové ty vášnivé diváky politiky, kteří říkají, čekají, jestli vyhrál Babiš nebo vyhrál Fiala, ale já rovnou říkám, vyhrál Hřib. Za mě jsou Piráti vítězové voleb, protože když vemete na začátku tohoto roku, opravdu reálně vypadalo, že možná vypadnou z poslanecké sněmovny. Vemte si, byli neustále s Hrbem kauzy pádu digitálního stavebního řízení. V situaci, kdy nám tady dramaticky chybí byty a bydlení je vedle zdraví a bezpečí to nejcennější a nejdůležitější pro voliče, podle kterého se rozhoduje. Tohle oni všechno přestáli a dokonce se dostali do situace, že ještě mohli ostřelovat všechny okolo a mnozí si říkali, je, dělají to chytře, možná budu o nich uvažovat, když oni vlastně mají trošku ne tak upjatou, ne takovou jako studenoválečnickou kampaň, takže za mě jsou vítězové, protože vlastně z nepříjemného se vyhrabali a nebylo jim to příliš připomínáno a naopak si ještě mohli dovolovat ostřelovat konkurenci a přinášelo jim to hlasy. Tak, dvojice stran, Piráti a Stan, minule v koalici za 15,6, nyní, když se čteme dvě kandidátky dohromady, jsme přes 20%, takže dá se říct, pan Kubáček říká, že Piráti jsou dní z vítězů voleb, tak pojďme komentovat toto a pak se samozřejmě věnujeme i Stanu a Vítu Rakušanovi, tak vlku. No tak pan Kubáček má pravdu, Piráti jsou vítězové voleb, ale nemá pravdu v tom, že to jsou první vítězové voleb. První vítězové voleb jsou podle mě motoristi, protože ti budou rozhodovat o vládě, což teda Pirátům uniklo. Piráti jsou děti štěstěny, že volič zkrátka zapomněl a ten je jejich naprostý debakl. Naprostej vládní debakl. Já za celou polistopadovou éru neznám projekt vládní, který by tak hanebně ztroskotal obludně jako digitalizace stavebního řízení. No a aby se to nepletlo, tak její dítětem je taky e-občanka. A jak známo, e-občanka měla velký zádrhel při volbách. A Piráti udělají výsledek. To Pirátům ten výsledek nezachránila kampaň. Pirátům výsledek zachránilo to, že Fiala potrhl a vyhodil z vlády. To je, kdyby se to nebylo stalo. Piráti byli stejně neoblíbení jako zbytek vládních stran a možná ještě víc, protože samozřejmě Spolu a Stan by na ně ukazovali jako na ty, který tím stavebním řízením poškodili image vlády. Oni profitovali na tom, že Stan měl kauzu Dozimetr, profitovali na tom, že přišlo Bitcoin Gate a Gate, když ta velmi málo tu se povedlo včas utlumit. Takže oni se představovali jako ten čistý prvek. Potom profitovali z prvovoličů. To je zcela zřejmé. Roman už zmínil to, že tam z jejich kandidátek prošlo obrovské množství žen. A to žen s naprosto kuriózním životopisem, co dělají. To jsou samý logové a prostě studenti těch to, co končí na logie. Jo. Na měkký obory, který nic nevygenerují. A už tady byla řeč, že na jejich kandidáce se dostalo do parlamentu dvě zelený poslankyně a já jsem si to někam dal. Co, čím se živí ta jedna? Ježkovi oči. No a když to potřebuju, tak jsem si to samozřejmě roztočil a nemůžu to rychle najít, ale snad se mi to povede. No já to zkusím říct svými slovy a to je škoda, jo. Ta jedna zelená poslankyně, tak to je specialistka na práva, na ochranu práv žen pracujících v sexuálním průmyslu. No to má anglický název, jo. Tohle to. No tak to je jedna z budoucích poslankyň za Piráty, potažmo Zelený a ty ostatní, to je do jistý míry něco podobného. Takže tohle přišlo, tahle posila přišla do sněmovny. Proti těm i Marek Benda vypadá jako, jako duševní gigant, aspoň teda pro mě. No ale nejsem od toho, abych soudil, a mladá generace, zřejmě jsem v nich viděla mladou generaci nějaký. Já to mám před sebou taky otevřeno. Zase takový ten velký průzkum českého voliče. A tady se ptali mladé generace na spoustu věcí a taky to, který kauzy s nima otřásly nebo neotřásly. No a kauza Dozimetr, jo. Tak v populaci o ní neslyšelo 17% obyvatelstva, ale mezi prvovoličema o ní neslyšelo 41% obyvatelstva. Otřásla jimi kauza Čapí hnízdo, ale neotřásla s nimi Bitcoin Gate, například. A zjevně taky Dozimetr. Tak to jsou prvovoliči, což je jádro toho elektorátu, s kterým pracovali Piráti a Zelení. Jestli to máme takhle, tak ty volby jsou v podstatě zbytečný. Já jsem došel k názoru, Romane, my dva jsme oba technokrati, jo. Pokud jde o čísla, oba dva pracujeme soustavně s politickýma číslama. A ono je to špatně. Já, pokud se dožiju ještě nějakých příštích voleb parlamentních, tak se vykašlu na všechny průzkumy. Nechám je být. Vůbec to nebudu sledovat. Počkám si na tři poslední průzkumy vždycky od každé agentury, protože to mi bude stačit. No a ono totiž je úplně jedno, jak ty průzkumy vypadají. Protože ten průzkum, když je, dejme tomu, v polovině nebo ve třech čtvrtinách volebního období, tak reaguje na to, jak se momentálně lidi mají, co vláda v té době provedla nebo neprovedla, a podle toho odpoví. Jenomže to má platnost tak maximálně 2 měsíce. Míl si to volič nepamatuje. A když přijde volební kampaň, taková ta horká fáze, dejme tomu, že je ta horká fáze dva týdny do voleb, tak tohle všechno vyšumí. A pak už jde jenom o to vzbudit té voliči emoci, silnou emoci pro něco nebo proti něčemu, to je úplně jedno. Jde o emoci. Ten volič, ten si nepamatuje 4 roky, co mu vadilo. Proč by měl dát hlas tomu nebo tamhle tomu, nebo proč by měl zabránit, aby tenhle nebo tamhle ten vládnu. To je úplně vedlejší. Rozhoduje poslední 14 dní a speciálně poslední 3 dny. To je systém voleb. A my jsme přesvědčovaní, že volby jsou korunou demokracie. Furt to slyšíme. Za mě to je anketa Zlatý Slavík, nic víc, říkám to nerad, je to tak, a je to obrovská slabina demokracie. Jo. Vrátil se mi dneska vnuk, byl na nějakém skautském podniku, nebo respektive to bylo pro, dejme tomu, budoucí skautský vedoucí a vybraná společnost. Když jsem se optal, co volby, tak říkal, to si neumíš představit, co tam se dělo. Jak ti byli zdrbnutí z toho, že Fiala neobhájil, jak se radovali ze Zelených, a kdyby se tam zmínil o stačilo, že ho snad podporuješ, obrovské jásl, že vypadly, tak jako by tě byli ušlapali a oni by tě ušlapali i kdyby si neodsoudil Babiše. To je, dejme tomu, nějaká elita, slovo je špatný, ale jsou to ti budoucí představitelé skautů. Já si toho hnutí velmi vážím a jsem rád, že to malýho chytlo, že tam něco dělá, ale to je budoucí elita. A on se mi ptal, co ty na to. Já jsem říkal, no tak já se tomu nedivím. Ale on potom přišel sám vysvětlením. Říká, mně se žije dobře, dokud jsem u vás, dokud vy tady všechno řídíte, dokud se o všechno staráte, tak já se mám dobře. Já jsem říkal, vidíš, a to je přesně ono. Ty tví vrstevníci, co tam byli a už volili třeba, nebo tyhle mladí, tak ty žijou dneska na takzvaném mama hotelu, že jo? Mají plný servis. Když chodí do škol, tak jsou z lépe situovaných rodin a myslí si, že ta životní úroveň, kterou jim zajišťují jejich rodiče, takže je automatická a že oni si budou vybírat jenom to příjemné ze života. Jenomže ono to tak není. To je prostě, až narazí na problém bydlení, dají mi hypotéku. Oni si myslí, že jako sranda byt. Jo. Rodiče bydlí, tak já budu bydlet taky. A vezmu si tu hypotéku a to je přece legrace. Není dneska hypotéka, není legrace a už nikdy nebude. A říkají, nebo si říkají, no tak půjdu do nájemního bydlení. Ale oni na to nájemní bydlení nemusí mít. A tohle z nich nikdo nezvažuje. Oni jsou zvyklí nějak žít a myslí si, že ten životní standard, který jim zajistili rodiče, takže se jich automaticky týká do budoucna. A proto ty mladí voliče volí tak, jak volí. A proto volí Piráty, který nedekretujou nebo nezajistí vůbec nic. Co zařídil Hřib jedno volební období jako primátor a druhý jako náměstek pro dopravu, pro Prahu? Korátický dopravní kolapsy v Praze. To je jeho výsledek. Ale tohle jako nikdo neřeší, že spackaný stavební řízení má na svědomí, že byty prostě nejsou, že se nestavilo a nějaký čas ještě teda stavět nebude. Nikdo to neřeší. A to je prostě pirátská kandidátka. Mně se zatím, já jsem mluvil dlouho, tak stan zatím vynechám. Ja trošku teraz do toho zasiahnem, teda Boris Koroni, lebo kolega Intibo musel si na chvíľku odbehnúť, ano. Takže len za tú časť, kým sa opäť vráti. Ano. Tak teda tú otázku Intibo vlastne Roman aj na teba bola smerovaná, takže môžeš teraz ty. No, hovorili sme v podstate o SPD, to sme už povedali, čiže... Piráti. Piráti, takže úspech Pirátov. No, môžem sa stotožniť s tým, zo štyroch išli na, tuším, 18 poslancov. 14 poslancov je akože naozaj veľká sila. Tí dvaja z zelených nie sú tak podstatní, lebo to sa ani podľa mňa nebude veľmi celkom dať rozoznať. Je to úplne iná situácia. Neviem presne, ak prvýkrát v volebnom období, koľkých mali, možno tiež tak nejak okolo 18. Nie, myslím, teraz mali 4, ale predtým, keď boli v opozícii, tak išli sami. A mali 8% vtedy, tak to mohli mať tiež cca toľko. Plus minus mali rovnaký výsledok, čiže oni najprv mali ešte Ferienčík a všelijaký títo ďalší. Michálek mimochodom ten nekandidoval. Takže z hľadiska toho, čo bolo predtým, je to určite úspech. Ako si povedal, stotožňujem sa s tým, že odchod do opozície im pomohol. Tam nie je pochyb. To znamená, že mali nejaký nádej a chytili ten kvázi étos toho progresivistického, slniečkárskeho, neviem, akého mladého voliča. Oni prechádzali takými rôznymi fázami. Na začiatku to boli ajťáci a chceli akože digitalizovať Česko a vlastne oni prišli o slobodné zdieľanie softvérov a podobne. A toto tu, keď Horák robil ich kampaň a urobil si analýzy, zistil, že nie je dopyt práve po tomto, že to je 2%. A nastavili ich kampaň prvú, tuším v roku 17, na to, že začali robiť tieto slnečkárske témy. spojené so stan bola katastrofa, teraz sa znova emancipovali a prišli naspäť k svojej akože pôvodnej identite. No, budú v opozícii, myslím, že majú najtvrdší opozitorov, to sú motoristi, takže v tomto zmysle viem si predstaviť, že najväčšie výmeny názorov a streľby budú medzi týmito dvoma frakciami. No a v opozícii toho veľa nezmôžu. Uvidíme, majú nových poslancov. Hříb je ako tak známy a vlastne ostala tam zo starých iba Richterová a Bartoš. Takže vlastne len traje ľudia. Inak sú to úplne že nové tváre, o ktorých nevieme, čo ich čakať. Máme nejaké profesné životopisy. Dosť ma prekvapilo, ako je tam obrovská obmena person. To sa u málo ktorej strane také niečo stáva. Ja si pamätám tých poslancov z tej prvej várky, lebo tam ich bolo viacero. Aj výrazných a toto, samozrejme viem, že personálne sa veľmi štruktúry poslanecké zmenili, keď prišiel Hříb a tam bol veľký exodus tej prvej generácie, takže uvidíme, kde. Každopádne dneska mi pripadajú ako jednovaječné dvojčata našich progresivistov a zjavne budú ťahať témy, ako robí ich europoslankyňa Gregorová, aspoň takto teda vidím, už aj tým, že to sú naozaj tie amazonky a same ženy a feministky a podobné záležitosti. No, neviem koľko, určite budú cieliť na mladých voličov, rozhodne by som ich ne takto. Urobili najväčší skok v tom zmysle, že už i všetci odpisovali, ako si vravel, bola vysoko dôvodná obava, že sa nedostanú vôbec do parlamentu. Získali takmer 9%, to je určite úspech. To, že zo 4 poslancov vyskočili na 18, ďalší úspech. To, že nebudú vo vláde a nebudú môcť prezentovať, nie je úspech a dávam otáznik, zatiaľ neutrálny, čo priviedli do snemovne poslaneckej. Tam to nedokážem odhadnúť, či sú tam nejaké talenty, ktoré sa prejavia a budú ako výrazné persony českej politiky, alebo to budú naozaj len takí nejakí fangličkáři, ktorí sa dostali na základe nejakých, nazvime to, politík alebo nejakých všetkých genderových a podobných absurdností a v svojej komunite sa tam prekružkovali. Toto nechám otvorené a uvidím čo, ale myslím si, Romane, že... Romane, promiň, že tě do toho skáču. Já jsem si našel jej seznam jejich poslanky. Ano. A jestli dovolíš, tak já budu číst, čím se ty dámy živí. Jo. To protože to fakt nemá chybu. Poslouchej. Projektová manažérka inovací v sociální oblasti, procesní konzultantka, emeritní statutární náměstkyně. Jo. Druhá je tadyhle. Pianistka, předsedkyně Mladého Piráta, 22 let. Jo. Tadyhle je taky nějaká povolání chemik vývojář Strom Koumin, tak to ta je z praxe. Tadyhle je další. Politická konzultantka, evaluátorka a výzkumná pracovnice v oblasti evropských politik, lektorka a bývalá ředitelka neziskové organizace. Další je náměstkyně primátora Ostravy, tak to je Redy za mě. Grafička, lektorka, organizátorka kulturních akcí. Tadyhleta je specialistka Hradecké hvězdárny na rodičovské dovolené. Tadyhlensta je grafička, lektorka, jo, to už jsem říkal. To přeskakuje. Tak půjdu semhle. Terapeutka pro děti dospívající a rozpělé, sociální pracovnice, místopředsedkyně brněnských pirátů, jo. Povolání geoinformatička, předsedkyně spolku Blechy v Kožichu. Richterová je Richterová, to jako to. Tak je tohle zadám. Mi to přeskočilo jinam. No já myslím, že jsem tedy zpátky, vážení studentka práv. A ta další je povolání odbornice na lidská práva a boj proti oligarchizaci bývalá česká diplomatka spolupředsedkyně strany Zelený. A taky jsem, čili takovýhle soubor to tam je, a aby se to nepletlo, tak už jsem našel i tu druhou Zelenou. Tak ta se chce stavět proti dezinformacím a nenávisti. Od roku 18 působí jako politická konzultantka pro European Sex Worker Rights Alliance, což je organizace hájící práva sexuálních pracovnic. Tak jako s tím, tak tenhle potenciál přivedli Piráti do sněmovny a ten jistě výrazně přispěje posílení konkurenceschopnosti České republiky. Tenhle duševní potenciál určitě přijde s neotřelými návrhy, jak řešit bytovou krizi zejména mladých lidí a mladých rodin. Já už se na to těším. Takže to je piráctvo. Jo. A k tomu si přidej Hřiba, k tomu si přidej Bartoše a ještě je tam jeden chlapík. Ano, tak to jako... Ano. No, tak to tam poslali, tohle. Ja som si to teraz rýchlo vypočítal. Traja muži až 15 žien. Je to presne 16% je tam mužov, inak povedané 84% poslaneckého klubu sú ženy. Takže to je naozaj ako sex misia. Známy teda polský film. Polský film. Áno, áno. A to je jedna vec. Druhá vec. Keď si teraz povedal... Prvá moja asociácia, to sú všetko klony tej europoslankyne Gregorovej, takže plus minus sa môžeme očakávať niečo také. No naozaj som zvedavý, ako toto bude fungovať u českých voličov. Obávam sa, že časti mladých progresivistických to môžu byť aj veľké hrdinky, ale teda ja stále ešte dúfam, že aj keď Česko je naozaj už veľmi také urbánne a liberálne a neviem aké, že sa prejedia tohto tu. No uvidíme. Máme tu aj jednu takú proti otázku, nechcem ju teda dopredu čítať, ale hovorí sa, že v progresívnom Slovensku je tiež plno žien, áno, a teda niektoré naozaj sú emocionálne a tiež majú podobné profesie, ale zďaleka ich nie je 84%, je ich, ja neviem, menej ako polovica, nech je tam 35%, čo je samozrejme zo všetkých klubov najviac, ale teda nie 84%, takže toto je tu rozdiel. No a áno, chodiť do debat s niektorými z nich je naozaj ťažké utrpenie, to zase musím teda potvrdiť. Tak panové, já jsem zpátky, omlouvám se, že vám do toho musím skočit, protože máme ještě několik hodně důležitých věcí k vyřízení a tohle debata by ještě určitě mohla pokračovat, protože sleduje, jak tady posluchači posílají maily, tak budeme mít co dělat, aby jsme to v daném čase nějakým způsobem vypořádali. Takže se vám omlouvám, že vám do toho takhle musím skočit, ale určitě pochopíte, že jednoho pána prostě pobrat musíme a myslím si, že mu také budeme věnovat o dost víc času a bude to možná ještě zajímavější, než to, co jsme tady poslouchali teď. Tak pojďme si pustit audio. Ale jedno chci říct veřejnosti jasně, ať budu v jakékoliv roli, tak nevzdám boj s populismem a extremismem, nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný nebo unavený. Já jsem zvyklý na to celý svůj život mít třeba i menšinové názory, ale budu bojovat za to, aby tato země byla demokratická, svobodná, byla pevnou součástí Západu a budu za to bojovat i kvůli našim dětem a našim vnukům. Tak, Petr Fiala, vlastně jedna ze základních dvou osob těchto voleb a měřeno. S koalicí Spolu samozřejmě o 4% nebo 5% méně. Na druhou stranu všechny tyhle strany dostaly o něco více hlasů. Problém budoucí určitě v tom, že z 52 poslanců plus 27 je ODS a 16 KDU a 9 TOPka. A samozřejmě problémy ohledně spokojenosti, respektive nespokojenosti ve straně. Určitě, jak tady Roman zmiňoval, Zbyněk Stanjura nebude ve sněmovně, Pavel Blažek nebude ve sněmovně. Naopak se opět prokloužkoval, a to jste nezmínili, Marek Benda v Praze, takže opět tam zůstává. No a politická budoucnost velmi nejistá, tak pojďme si dostat k koalici Spolu, Petru Fialovi a tak tomu dalšímu, který vy očekáváte. Vlku. No, já se moc těším na sjezd ODS, Bohužel bych, já bych si přál, aby ten sjezd byl pozejtří, jo. Protože kdyby byl pozejtří a dokud je to čerstvý, tak by Fialu nejspíš odvolili. No a Andrej Babišovi by se otevřela další možnost, jak se stavit vládu, a to je s antifialovským křídlem ODS. Jestli by to šlo nebo nešlo, zatím teda vynechme, protože antifialovský křídlo nemá poslance. Ti, kteří se tam dostali, v drtivé většině, všelijaký ty Dekroa, Černochoví a Kupkové a Baxové, tak ty patří k Petru Fialovi. A myslím si, že by ho neopustili. Takže ten projekt s Andrejem Babišem by stál na vodě, ale byl by prostě možný. A za mě osobně jednak Andrej Babišovi by se s ODSkem vládlo snáze. A za druhý s euroskeptickým křídlem, který představuje jeho český hejtman Kuba, tak by se domluvil, a já si myslím, že by se domluvili daleko komfortnější snáze a pro lidi, asi obyčejné lidi, asi výhodněji, než to nakonec vyplyne ze stráby u motoristů a především tím volným křídlem Tomia Okamury. Já bych, kdybych mohl Andrej Babišovi to zařídit a nám, tak bych opravdu neměl problém s tím, aby došlo ke spojení, k vládnímu spojení s ODS Martina Kuby. Mimochodem, Martin Kuba vyhrál v krajských volbách, měl 47% a všechny podrtil a byl to hrdina ODS. A nestačilo mu to na to, aby si prosadil, že pro parlamentní volby v jeho českém kraji bude mít kandidátku jednobarevnou. On tam nechtěl žádný lidovce, nic takového, žádný topáky, prostě nic tam nechtěl. Bylo mu to málo platný, samozřejmě, že mu to Fiala, Stanjura a podobný zatrhli, takže i tam byla koalice Spolu. Ta koalice Spolu dala 23 celých něco procenta, jestli si to dobře pamatuju. No a samozřejmě, že se tam prokroužkovali minimálně dva lidovci, což poslanec Bauer, to je dlouholetá stálice ODSáckého klubu, tuším, že to je starosta Prachatic, tak velmi nelibě komentoval. No a teď bude důležitý, co se stane, jestli ten tembr v ODS Spolu už se přežilo, oni vlastně na nás parazitují na nás takovým způsobem, že nás to může zahubit, tak jestli se prosadí, já doufám, že vydrží tenhle tembr, tak si Fiala může říkat, co chce, že on bude bojovat za demokracii a nevím, co všechno, tak prostě skončí na takzvané domácí zabíjačce a už aby to bylo. Už aby to bylo, protože, jak jsem řekl, dělící rovina dneska není pravá a levá. Dělící rovina je progresivistický globalismus, globální progresivismus, jak chcete, versus národní konzervativismus. A když se člověk podívá na zdivočelej Brusel a na ty naprosto poblázněné elity, tak záchranou pro Evropu je opravdu návrat k tradicím, ke konzervatismu, k poctivé práci, k jednoduchému životu, k tomu, aby byla posílená rodina. Já jsem o tom přesvědčený. Aby bylo kvalitní vzdělání, aby skončily experimenty s inkluzí, kdy my všichni, co jsme byli na vojně, tak pamatujeme, že když jela autokolona, tak rychlost autokolony určovalo nejpomalejší vozidlo. U přesunu vojenské techniky toho takhle je, ale u vzdělání našich dětí má kvalitu vyučování určovat díky inkluzi nejméně nadaný nebo nejvíce handicapovaný žák ve třídě, to opravdu chceme a takhle chceme porazit asijskou konkurenci, asijskou globální konkurenci. Jo, čili něco se stát musí a já jsem zvědavý, co. A ODS je můj přirozený nepřítel, vždycky byla. A nejspíš asi bude, ale umím uznat, že můžou být i užiteční. Jo. V určitém případě můžou být užiteční. Ale s Petrem Fialou nikdy s klanem rodiny Bendů, Marka Bendy, nikdy s klanem Saši Vondry a paní Vrecionový. Nikdy. A plus teda další podobné struktury, které tam budou. Ale umím si představit funkční ODS Martina Kuby. No, tak Roman, ty jako politolog, jakou by si vsadil budoucnost na Spolu? No, predovšetkým nemá vyzývateľa. To je kľúčová vec. Ľudia ako Kupka a teoreticky iní potenciálni podpredsedovia jednoducho do toho nepôjdu, lebo sú lojálni až servilní k Fialovi. A Kuba do toho nepôjde, Martin Kuba, z rôznych príčin. Ja teraz sa musím skorigovať. Ja som povedal, že sa nepamätám sa, že by sa stalo, že prvý podpredseda strany sa nedostal do parlamentu, ale práve Martinovi Kubovi sa to stalo, keď bol štatutárny predseda, prvý podpredseda ODS-ky, keď odišiel Nečas. A vtedy bol aj minister hospodárstva a kandidoval v Juhočeskom kraji a vykruškoval ho Záhradník, bývalý hejtman. A on teda padol na dno a potom znova sa štveral postupne a mne sa zdá, že teraz neviem, či je to jeho ambícia, alebo či je to jeho osobné politické rozhodnutie, že tá krajská politika mu vyhovuje viacej a možno ani nemá ambície ísť do celoštátnej, pretože on je taký, že rebel, povie si svoje, má silné postavenie v Jižných Čechách a je otázka, či má ísť motiváciu ísť do toho Augiašho chlieva cez obrovský odpor, pretože ako si presne povedal, v poslaneckom klube by nemal nikoho a musel by ísť do úplne zbytočnej a ťažko vyhrateľnej vojny. Je otázka, či je to vojna, ktorú môže vyhrať. Akože proti všetkým, alebo absolútnej väčšine poslancov, je otázka, že či by išiel vôbec na snem. A vôbec nie takto rýchlo. To sa nedá tak, že áno. Dneska je emócia v ODS, že začínajú sa odzývať hlasy, či Spolu je dobrý projekt pre ODS. Ale vôbec to nie je ešte v takom stave, že je to vyložené väčšinová vôľa, že všetci sú naštvaní. Malá frakcia, ktorá je nezávislá v tom zmysle, že v Jižných Čechách je Kuba absolútny hegemon a tam naozaj tie čísla má také, že nikto ho nemôže spochybniť, aj keď ho Fiala absolútne nemusí, tak nemá tú silu ho odpaliť. Na druhej strane on nemá ani tú silu zabezpečiť, aby v jeho kraji bola čisto odesacká kandidátka. Má to silu urobiť pri regionálnych voľbách, nemá pri celoštátnych. Čiže ak môžeme hovoriť o tom, že kto by mohol byť vyzývateľ, teoreticky Kuba, ale prakticky do toho nepôjde. On už videl, čo je to dostať strašný prefack z pozícia členu vlády a štatutárneho podpredsedu, ktorý vlastne vedie stranu, sa nedostal do poslaneckej snemovne. Čiže toto si, podľa mňa, on sa nebude púšťať do bojov, ktoré nemôže vyhrať. Teraz, v tejto chvíli nemôže vyhrať. Je otázka, či sa nájde vôbec vyzývateľ v nejakom krátkom čase. Ja takého v ODS dneska nevidím. Tak ja som sa ptal teda, nebo skončili sme v ODS a som sa ptal úplne na Spolu. Dal by si, spíše si myslíš, že sa to rozpadne? A nebo síla ODS to nejakým spôsobom udrží, pretože tlak z ODS je zjevný v tom, že Spolu je neúplne pravicové, to znamená, sú spíše ke středu a tým pádem vlastne uvolnili prostor motoristům, ktorý budú mluvit za chvilku, vlastne na pravici, čili tendence bude vlastne nejakým spôsobom, pretože oni, jestli budú ve vláde, tak je to samozrejme problém, takže spíš budú tlačiť, akože Spolu, když budeme slovať o značce Spolu doprava, což by sa nemuselo zase naopak potkať a pak je otázka s kým, samozrejme. No, tam, aby bolo jasné, kto profituje na Spolu? Určite KDU ČSN, určite topka. Viac KDU ČSL, menej topka, ale viac v zmysle tom, že topka aj KDU ČSL, topka teoreticky by možno mohla, keby mala lídra, čo nemá, tých tesne 5 líznuť a mať 5-6 mandátov, ako sa to raz stalo. KDU ČSL úplne bez šanci. Akože bez tohto spojenia by boli na 2% a to je strana, ktorá samozrejme, ak 2% strana má koľko? 27 poslancov, tak to musí byť akože ťažké na rozdýchanie ODS-ky, ktorá si samozrejme logicky myslí, že keby išli sami, tak ako gro tej strany, ja neviem, možno mali 15% a mali by podstatne viacej mandátov. Čiže berú to ako parazity, ktoré ako keby plnia tú úlohu, neprepadú hlasov, ale samozrejme, že tí lokálni politici, ktorí sú vykruškovaní, alebo tí na tých jednotlivých krajoch, tak to berú veľmi nelibie, že nejaký teda lidovecký kandidát ich dá dole a oni nemajú s tým čo urobiť. Takže zo strany stranického egoizmu a tých bosov, ktorí si myslia nebyť tohto spojenectva, tak som poslanec a takto sa musím pozerať na nejakého z 2% strany, ktorý by absolútne sa nechytal, tak je to. Otázka je, či a do akej miery toto vedia, akože ten vnútorný odpor z dola bude tak silný, aby to fialovské krídlo vedelo pacifikovať. Ono sa to veľmi dobre dá pacifikovať, keď sú pri vláde, lebo keď tí ľudia nie sú aj v poslaneckej snemovni, tak je množstvo v úvodzovkách korupčných mechanizmov, ako ich poriešiť, či už nejakí námestci na ministerstvách, alebo v rôznych centrálnych orgánoch štátnej správy a vedia akože kompenzovať neúčasť poslaneckej snemovni inými zaujímavými sinekúrami. V prípade, ak sa dostanú opozícii, tak samozrejme je bude to nabublávať. Druhá vec je, či si nájdú prirodzeného lídra. Ja teda osobne pochybujem, že by v Kubovi to dozrelo tak, že by zobral tú rukavicu a išiel tými kartami, ktoré má do toho. Myslím si, že v tejto chvíli je to zápas, ktorý nemôže vyhrať. Tak jenom drobná úprava, lidovci budú mít 16 poslancov, 27 možno mít to deska. Na 2% stranu je to úplný, že nonsens. Tak tohle bude jeden ze zajímavých příběhů, protože nejenom v ODS budou řešit, v TOP se budou řešit předsedkyní po Markétě Pekarový a Adamový. Marek Výborný asi tímhle výsledkem asi nemusí se úplně třást z hlediska stranické pozice, ale bude samozřejmě řešit stranickou pozici z toho politické scéně. Tak Vlku, ještě něco ke spolu? No to víš, že jo, to já jsem se jako bavil o ODS a vztahu k Andreji Babišovi, pokud jde o Fialu. Marek Ben na Seznamu říká, že většina je naproti fialovské straně. Lidí Benda. Tadyhle je další titulek, je ODS urychluje volbu nového vedení, duší odchod unaveného Fialy. A nevyjádřil jsem se k tomu projektu spolu. Já kdybych byl členem ODS, tak jednoznačně trvám na tom, že ten projekt musí prostě skončit, protože ODS nese všechny náklady a ty malí paraziti tak nesou všechny bonusy. Jo. To už není o ničem, to je o záchraně strany. Buď ty partaje splynou a pak není důvod tomu něco rušit. Ale když Marek Výborný říká, že si přeje zachování koalice, no tak bejt ODSákem, tak mě to naštve ještě víc, bude, by si to Marek Výborný nepřál. Roman to říkal, 2% strana 16 poslanců. 16 poslanců budeš mít, když uděláš 8%. Jo. Takže to je naprosto zřejmý. A já si neumím představit, aby ten projekt přežil. V tom případě přežije i Petr Fiala, ale jsem zvědavý, jestli přežije ODS. A když si byl vtip, jaký je rozdíl mezi ODS a sociální demokracií. bylo řečeno a správná odpověď zněla 2 roky. To bylo v době, kdy šla ODS tvrdě a nekompromisně dolů po Nečasovo vládě. Jo. Tak byl tenhle vtip. Já si troufnu říct, že jestli ODS něco neudělá, tak ten vtip platí dál, ale tentokrát platí dál, ale tentokrát to čeká ODS, co si prožila sociální demokracie. Protože klidně motoristi se dostali do sněmovny a pravicový volič bude mít dneska, zejména městský pravicový volič, bude mít dneska jasnou alternativu. To už nebude o Václavu Klauzovi mladším, který se otrh a už se potom nedokázal kvalifikovat v dalších volbách. Dneska Boris Šťastný a jeho radikální spolek jsou v parlamentu. Takže ten projekt za mě končí a hold lidovci si užijou ještě svý 4 roky slávy, dejme tomu, v opozici. A budou tam dělat vlny a Bartošek bude provozovat takovou tu razantní hodnotovou politiku z Jurečka, ten bude hřímat o sociálních věcech a kde si, co si. No ale tím to taky skončí. A on, jedna podstatná vec, nemá vyzývateľa, to je to. Otázka, no, kedy si to... On se najde. No, Benda lidi... to určite nebude, Benda ne, nemá... Benda to nebude. On se vždycky někdo najde, protože budou další volby. Já nevím, který jsou nejbližší patrně senátní. Ty budou na přes rok. Žádný takový ty větší volby zatím momentálně nehrozí. Až asi za 2 nebo za 3 roky přijdou obecní, pak eurovolby, možná pak parlamentní volby. Čili všechno, příště senátní volby, to jsou malé volby, ale už v obecních a krajských volbách se bude lámat chleba. A já nevěřím, že tam už to bude o koalici stačilo. A koalice stačilo je možná akorát s Fialou. Čekaj, spolu. Spolu. Nestačilo. Spolu. Omlouvám se. Jsem unavený. Dobře, tak už jsme tady o nich se zmínili, ale v našich relacích jsme o nich moc nemluvili. Je to nový člen Českého parlamentu, strana motoristé, tak pojďme si dát jeho předsedu Petra Macinku. Já bych také na začátek určitě chtěl poděkovat všem voličům. Voličům děkujeme vám za tu důvěru, kterou jste nám dali a kterou my určitě nesklameme. Já myslím, že občané České republiky řekli jednoznačně v těchto volbách, nebo abych parafrázoval okřídlený výrok, vyslali jasný signál, že si přejou opravdovou změnu a že by si přáli, aby ta vládní politika byla výrazně serióznější, tedy že to, co tady uplynulé 4 roky bylo, tak za seriózní politiku nepovažovali. Myslím, že to se českou společností šířilo mnoho let nebo několik let a těmito volbami dnešními to bylo pouze potvrzeno. Jak již zmínil Filip, teď před náma se otevírá nová éra, bude to hodně práce. My jsme i na našich billboardech a na našich volebních reklamách měli hesla, že na jedné straně chceme ukončit Fialu, na druhé straně, že chceme pohlídat Babiše, tak to je přesně teď ten program, který my budeme naplňovat. To byl kousek z tiskové konference, zase jsem si tady poznamenal pár věcí, a tak Václav Klaus a jeho spolek v pozadí, Petr Macinka je vlastně jeho předsedou. První alternativa místo ODS napravo, a protože všichni ty předchozí svobodní trikolora nebo soukromníci ty neuspěli. A zaznamenal jsem výroka Matěje Gregora, chceme podporovat biznis, investice, pražskou burzu, nezvyšování daní, ale budeme za to chtít, aby rozpočet směřoval k vyrovnaným číslům, což už je mimochodem jedna věc, o které se diskutuje velmi. A velkou ty se označil za absolutní šampiony, protože se stali klíčovým hráčem, který může rozhodnout o složení vlády, respektive to tak vlastně je, ačkoliv od samého počátku nebylo vůbec pochyb o tom, že s Andrejem Babišem se nějakým způsobem domluví. Tak pojď to rozebrat ty ze svého pohledu, protože tohle je nový prvek na české politické scéně, ačkoliv ne úplně, protože Filip Turek v Evropském parlamentu už byl od minulých evropských voleb. Víš, mě fascinuje, mě motoristi do jistý míry fascinují. A ukazuje to, s jak mělkým programem můžeš vyhrát. Já nevím, jak ty by si definoval motoristy, ale já je definuju následujícím způsobem. My jsme a budeme se bít za to, aby jsme mohli jezdit auty se spalovacími motory. My věříme na benzín, my chceme dálnice, no a to ostatní je potom jenom takový nějaký přívažek. A ono na to slyšelo podivuhodně mnoho lidí. A nejenom ve velkých městech. Já jsem si původně domníval, že motoristi budou záležitost takových Prahy a krajských metropolí, kde to bude rezonovat. A když jsem si projížděl Plzeňský kraj, oni udělali velice slušné čísla i na venkově. Takže jsem se zamyslel nad tím, proč. A došly mi dvě věci. Za prvně, billboardová tvář a hranatá brada Filipa Turka je prostě sexy. No. To je ten tvrdák. Dřív to byl takzvaný Marlboro Man, pokud se pamatuješ na ty reklamy, ten drsnej kovboj, který táhnul, pak ho zakázali, tak dneska v České republice víc to Marlboro Mena máme Filipa Turka zahranatou bradou. To je ten tvrdák, ten řízek, co nás ochrání před Bruseli a zastane se nás. No a proč ho volí venkov? Protože tam jsou mladí lidi a ten venkov totiž potřebuje auta. Já si v Plzni zatím, když potřebuju, tak si tramvají, dejme tomu, do 20 minut nebo do půl hodiny. Jedu kam potřebuju, autobusem, to je úplně jedno. Ale když žiješ někde na Šumavě nebo na okrese Plzeň-Sever, tak tam jako žádná tramvaj nejede, autobus jezdí dvakrát denně. Tam jsi odkázaný na auto, a bez auta se zkrátka nehneš. No a teďko vidíš, slyšíš emisní povolenky ETS-2, slyšíš tu hrůzu, že budou daleko přísnější STKčka, že ti budou chtít sebrat tvoje staré auto a na nový nebudeš mít a bude to muset být elektrický auto, který budeš nabíjet celý den, aby si dojel k doktoru, kdy na to vezmeš, tak jako ten venkov na tohle to slyšel. A mladí lidi vidí toho Filipa Turka, jak valí z Prahy do Plzně po dálnici 200 a fotí se zařízení. No, vidí toho svýho hrdinu. Tohle všechno prostě hraje roli. A ten jednoduchý příběh jejich programu chceme volnost, dojet si, kam chceme, chceme svobodu rozhodnout si, jakým autem dojedeme a chceme zarazit to šílení, který nám tohle chce všechno vzít. To je za mě, to byl geniální projekt, geniálně pojatý a ještě lépe uskutečněný. A potom taky Václav Klaus, který je jejich duševním patronem, protože Macinka je tuším ředitelem Institutu Václava Klauze, jestli se nepletu. Tak jako Václav Klaus je patronem samozřejmě, ale držel se zásadně v pozadí. Oni byli signály, že teda jako dobrý, že to jsou jeho lidi, ale Václava Klauze ani nenapadlo stínem, aby se vměšoval do jejich kampaně. Protože ví, že spousta lidí je na něj alergická. A mladou generaci by spolehlivě odradil. Jo. Nějaký Klaus, to je lovec mamutů, o tom psal Štoch. Jo. To prostě takhle bylo. Pojali to dobře a vyšlo jim to. Já se tě musím zeptat na Plzeň ještě z jiného hlediska, protože tam v čele kandidátky motoristů se značného mediálního zájmu stal Ota Klempíř jako zpěvák kapely AR. Tak to je vlastně Plzeň a určitě budeš znát i Renatu Veseckou, už jsem zmínil Borise Šťastného, tak vlastně tyhle lidi. A jenom k tomu, tak jak jsi to popisoval, tak ale musíš tam ještě dodat takovou tu úplně základní část a nízké daně, levný stát a svoboda. Pravice. No, jasně. Vlastně. No dobře, ale to jsou hesla, jo. Proto je lidi nevolili. Nízký daně, to je blbost. Ten stát si prostě nízký daně nemůže dovolit. Štíhlej stát, to je další blbost. My od státu něco chceme, jako občani jsme zvyklí na nějaký servis. Aby byl konkrétní, vzpomín si na to, co provedl Rakušan s Českou poštou. Já jsem měl ve svém okolí 4 pošty, zůstala mi tady jedna. A to je samozřejmě ta, která je nejdíl a ta, která je nejmenší, jo, kde byla vždycky největší tlačenice. Takže poštu řeším tak, že když něco s poštou mám, potřebuji poslat poštou, tak když jedeme do nejmenovaného hypermarketu, tak tam pošta je, tak to vyřídíme tam. Jinak je pošta katastrofa. A to je ten štíhlej stát, to jsou dopady toho štíhlýho státu. A oni až to takhle provedou, pokud se jim to nepovede zdigitalizovat, že to vyřídí z domova, tak to prostě dojedou, protože občan je zvyklý na nějaký komfort a ten komfort chce. Každý chce vyhodit úředníky, protože úředníci užírají z našeho. Ale nikdo si neuvědomuje, že těch takových úředníků, těch parazitů, co přijdou ráno do kanclu, dají si nohy na stůl, vytáhnou noviny a dají si první kafe a pokračují cigárkem a po něm druhým kafem. Takže těch je nesmírně málo. To jsou státní úřední dneska. To jsou ty utáhaný ženský na finanční správě, na sociálce, kde jim nakládají, vydělají za mizerný peníze. Na těch chtějí šetřit? Jsem zvědavý teda jak. Jo. Takže já na spoustu věcí z toho jejich programu nevěřím a lidi volili to, aby svým 13 let starým autákem mohli jezdit ještě dalších 5 let, aby si příště mohli koupit no, když se k tomu dostanou, slušného vojetýho navťáka. A nějaký Brusel jim do toho vůbec nepovídal. Já jsem přesvědčený, že to je takhle. Plus jsme mladá generace, opět rozhovor s mým vnukem. No, tak ten Turek, co tomu říkáš, to je přece péro, jo. Můj syn je o kromě jiného takového zejména zajímá MMA a Formule 1. No a Turek je tomu nejblíž s hranatou bradou a s tím jak kvalitním autem po plzeňské dálnici. Tak to jsou jejich voliče a atributy, které je táhnou. Jo, a ještě zapomněl jsem na to, tu klempíře. Dobře, já vím, že existuje nějaká kapela J.A.R., to jsem zaznamenal za svůj život. Nespomínám si na žádnou jejich písničku. O ta klempíř to jméno jsem určitě slyšel, ale nic jsem si za něj nikdy nedosadil. A proč ho poslali do parlamentu mý bodří plzeňční spoluobčané? To naprosto nechápu. Jinak, já jsem si jejich kandidátku přečetl. Musím říct, že jsem si ji přečetl. A přečetl jsem si kandidátky všech relevantních stran. A musím konstatovat, že jejich kandidátka, tak jak mě vyděsilo to, co Piráti poslali do sněmovny, tak u jejich kandidátky jsem si říkal, no tak jako vy, jestli projdete do sněmovny, tak ve většině s váma nebudu mít duševní problém, protože pocházíte z nějakého reálného životního prostředí. Nesete sebou určitou profesní zkušenost a v potřebných oborech. Není tam žádná pracovnice, která by se, žádná specialistka na ochranu práv sexuálních pracovnic, tak to tam nenajdeš. Není tam ani klavíristka. Nic proti klavíristkám. Jo. Ale čím ta posune konkurenceschopnost republiky, já nevím. Ale ty lidi na kandidáce motoristů vypadali dobře. Tak, je tam ještě jedna věc, taková pikoška, která se týká toho, že Filip Turek je europoslanec, tak jeho náhradu měl být jistý Robert Šlachta podle minulé kandidátky, jenomže ten je momentálně senátor a jeho dalším náhradníkem by měl k mému překvapení být Antonín Staněk, už to bývalý ministr kultury. Zaznamenal jsem a to je další bizár těhle voleb. Pan ex-minister Staněk. A já nevím, já jsem chtěl použít teďko termín. ta Zemanová rohoška, jo. Zemanová rohoška proti Bohuslavu Sobotkovi. No to teda bude europoslanec Konoha. Pro Krista pána, kdo se tam za ty spojený motoristy a přísahu dostal? Kdyby tam byl Šlachta, budiš. Ale když už jsme teda u Šlachty, tak kdyby Šlachtovo 1%, kdyby se byl spojil ze Spolu, přesně to 1% by bylo všechny dostalo do parlamentu. Stačilo. No ano, stačilo, kdyby se byl spojil, tak by se Spolu dostali na parlo. Už zase, ne. Tak se omlouvám. Berte to tak, že jsem fakt vyšťavený jako citron. Dobře, tak dáme Romanovi slovo, protože já bych jako si myslel, že Romane, motoristi nebudou úplně tvůj šálek a vyzlejska politického, ale něco si u nich určitě ze Slovenska myslíš. No samozrejme som ich sledoval som aj tie vyjadrenia, samozrejme Borisa Šťastného veľmi dobre poznám, aj tých ďalších, niektorých známejších. Oni sa deklarujú, je to v podstate, ja tak beriem, že konkurenčné projekty, jeden bol Klausov, druhý bol Zemanov, stačilo bolo Zemanov a dosť to pokakal. V podstate motoristi sú Klausov a tam to vyšlo. Ale áno, to sú tvrdopravicový ekonomický program ako u nás Saska. Fajn je, že proti Green Dealu sú, proti rôznym hlúpostiam Európskej únie, to je sympatické. Majú veľmi silného lídra v zmysle Turka, ten jasne povedal, že miesto kružkovania mu dávali srdiečka a naozaj to akože chytilo minimálne čas voličstva, teda ženského. A je teda... Aj toto je veľmi vplyvná záležitosť, netreba to podceňovať. Ak je líder, ktorý jednoducho je sexy, no tak to aj pre mladých, aj pre oných. Jedna vec je troška výsledkami nepotvrdená, že je to predovšetkým, že v Prahe. V Prahe mali niečo cez 5%, tam rozhodne nebola ich bašta, čiže ak sa niekedy pri eurovoľbách hovorilo, že to je mestská, predovšetkým pražská strana a veľkomestská strana, tak teraz aj Vlk povedal, že veľmi slušne fungovali aj na vidieku, takže tam sa to troška posúva. No a mali finish kampane úplne perfektný, z veľmi neistého miesta to dali skoro na 7, takže v tomto prípade je to jasné a bude s nimi mať Babiš väčší problém ako s SPD, si myslím. A respektíve takto, ak naozaj budú chcieť presadzovať rozpočtový astraby, tak to bude veľký problém a teda nechcel by som vyšilerovej koži. Tak uvidíme, to už je předmětem jednání a tím jsme se dostali vlastně k úplně poslednímu aktérovi, k tomu nejzásadnějšímu, což je pochopitelně Andrej Babiš. Já pro dnešní audio jsem nezvolil nějakou jeho děkovnou řeč, nýbrž a několik otázek, které už směřují k tomu, co vlastně možná dost pravděpodobně budeme komentovat tady příště, a to jsou povolební vyjednávání, nějakou strategii. Pokud tady Andrej Babiš na nějakou otázku odpověděl, tak pojďme si říct, co chystá. Preferujete menšinovou vládu, budete teď jednat s hnutím SPD a s motoristy. Proč vám pan Macinka a pan Okamura vadí ve vládě? Proč je nechcete? Nevadí mi, ale já myslím, že i SPD se samo vyjádřilo o tom, že jejich politici nechtějí být ve vládě, že spíš preferují, že by nominovali nějaké odborníky. A samozřejmě největší zdržování vlády je vždy koaliční jednání, takže já bych rád tu vládu řídil, jak to mám ve zvyku, že ty ministři mají úkoly, mají program, mají ho plnit a samozřejmě, pokud samozřejmě potřebuje tu podporu, že bychom uzavřeli nějaké smlouvy o podpoře, ale uvidíme, nás čekají ty jednání, takže já sám nevím, co budou říkat. A začnou prý dnes večer, pánové Macinka i Okamura to řekli, přijedou sem to? Nebo jedete vy za vámi? To vám určitě neřeknu. Bude to dneska? Oni řekli, že ano. No, určitě, tak... Pane Babiši, moc dobře víte, že menšinová vláda ale přežila jenom jednou, byla to ta Zemanova za opoziční smlouvy a taky víte, že vaše první menšinová vláda nedostala důvěru. Ono to nebude snadné. A být vyjednavač SPD nebo motoristů, tak vám to jednoduché neudělám a budu chtít velké požadavky. Řekněte jim, co jim nabídnete, abyste to 4 roky zvládli. Jo, ale já budu jednat s nimi, ne s váma. A myslíte, že budou mít nízké nároky? Nechte to na nás, my to zvládneme. Co je vaše priorita? O co třeba nechcete přijít? ne, nechte to na nás. Já říkám, my budeme jednat a potom vám řekneme, co jsme vyjednali. Vy jste řekl, že se chcete domluvit rychle. To znamená, dokdy? Máte nějaký deadline? Deadline nemám, tak my určitě, já zítra mě pozval pan prezident, takže samozřejmě se budu snažit mít už nějaké představy o těchto dvou skupeních a samozřejmě já gratuluju motoristům k tomu výsledku, protože podle průzkumu to bylo na hraně a tím, že se tam dostali, tak to je i pro nás skvělá zpráva. Tak, Andrej Babiš po volbách, dnes tady skutečně u prezidenta Petra Pavla. No, já bych asi začal tak tradiční otázkou, možná Vlku, kdyby si se měl vrátit v čase a řešil to svoje dilema, jestli stačilo nebo dát to přece jenom Andreji Babišovi jako jistotu, jako tu první volbu, šel bys do toho stejně, nebo bys to udělal jinak? Kdyby se to vrátilo v čase, tak a měl jsem stejné informace, to myslíš? No, v zásadě ano. No tak pokud to bude takhle, tak bych jednal zase stejně, protože ta úvaha moje, ta by vycházela ze stejných faktů, nebo ze stejných premis, a logicky bych dospěl ke stejnému výsledku. Já jsem, chtěl jsem, aby nepropadly prostě levicový hlasy, to za prvně, a za druhý jsem chtěl, aby existovala dál konzervativní, klasická česká levice. A tohle nemohlo nic přebít. Jako aby byl ten modus, aby byl Andrej Babiš co nejsilnější, tak ten byl důležitý, ale byl méně důležitý než přežití klasické české levice. A než nepropadnutí hlasů stačilo. A na tom nemám na tom, co měnit. Byť teda znova opaku, když jsem viděl kandidátku, stačilo pro plzeňský kraj, tak se mi otvíral nůž kapse. Tak zeptám se tě zase jenom z plzeňského hlediska, protože úspěch Andreje Babiše v Plzni dostal do parlamentu i tvého primátora a hejtmana. No tak s hejtmanem, v hejtmanovi toho by málo, a říká se, že to je dobrý doktor a že se s ním dá. Pokud jde o pana primátora Zarezického, tak tady moje interní zdroje, který považuji za spolehlivý, tak už tak pozitivní nejsou, když to řeknu velmi jemně. Dostali se z posledních dvou míst, je to takový ten klasický skok, no a je to primátorský a hejtmanský bonus. Ten prostě funguje lidi s výjimkou Pirátů a dejme tomu STAN, nechtějí no-namey. Lidi jsou jako když vyrazíš na koncert známého zpěváka nebo známý zpěvačky. Lidi nechtějí slyšet její nový písničky. Lidi nejvíc reagují na ty písničky, které znají, které si můžou zaspívat. A v politice to funguje úplně stejně. Já tu tvář znám a dokud se ta tvář nepřejí, tak má bonus známosti a pošlu ho tam, protože já už ho znám a ty ostatní neznám a lidi nemají rádi věci, které jsou neznámý a které můžou nepříjemně překvapit. A v politice to funguje dvakrát. Jo. Tak jenom když si vzpomenete na úvodní audio s Kateřinou Konečnou, ona říkala, že to bude pravicová vláda pod vedením Andreje Babiše, protože žádná levicová už tam nezůstala. Tak to je spíš otázka na vás, na oba, jestli to vnímáte tak, že vlastně ten výsledek toho vyjednávání vlastně bude ten, že to nebude takové úplně staré ano, ale bude to trošku nové ano. Mě teda dneska celkem vybil pojistky Karel Havlíček, když říkal, nebo respektive odpovídal na jednu otázku, co uděláte se schodky, které jste doteď kritizovali? A jeho odpověď byla, no, schodky budou možná i vyšší, ale budou to ty hodné schodky. No, tak jinak mluvíš, když jsi v opozici a jinak mluvíš, když máš vládní odpovědnost. To je přece známá záležitost a nikdo k tomu není kvalifikovanější než Roman. Tím nechci říct, že on mluvil jinak před volbama, mluví jinak po volbách, ale tak to prostě je, když neseš vládní odpovědnost, tak přemýšlíš jinak, než když si můžeš povídat, co chceš. A nikdo tě nebude konfrontovat s tou skutečností, která nastala na základě tvých rozhodnutí. Čili Karel Havlíček už reagoval jako vládní politik. A žádný hodný schodek neexistuje. O tom by mohli vykládat dneska ve Francii. Česká republika zkrátka bude muset utáhnout opasek. Pokud nechce následovat osud jižního křídla Evropské unie a dneska vlastně celý Evropské unie. A proto si říkám, že snad tahle vláda zastaví šílení Green Dealu, který stojí obrovský peníze a nic negeneruje, kromě problémů. A že snad zastaví zbrojení na dluh, na který prostě nemáme. To si můžou povídat, co chtějí. A kdyby se to téhle vládě povedlo, tak zastavením šílení Green Dealu by snad pomohla zatím ještě ekonomice a průmyslu. Otázka je, jestli už nebude pozdě. A zastavením šíleného zbrojení by nezadlužila zemi tak, že se za nějakých 5 let to je z těch dluhů už nebude mít šanci vyhrabat. Čili kdyby se tohle vládě povedlo, Andreje Babiše, tak já bych s jejím fungováním byl po těch 4 letech naprosto spokojený. To říkám jako levicovej, zklamanej, velmi zklamanej levicovej volič. Tak Romane, ty už jsi dneska komentoval výsledky českých voleb v televizní debatě v poledne, hlavně se tam řešili právě Andreje Babiše, tak možná to z hlediska tohohle výsledku to může říct i z trošku slovenského pohledu, protože vy se s Andrejem Babišem, respektive z jeho vládu, budete potýkat, ale jak jsem slyšel třeba Roberta Fica, tak očekává, že vlastně všechno bude OK. Dobré, len krátku poznámku, že dobré zlé schodky. Asi to Havlíček myslel tak, že zadlžiť sa je prípustné, ak to je do investícií, ktoré majú vyššiu návratnosť a nie, ak sa majú prejesť. Zlý schodok je ten, ktorý sa preje, dobrý schodok alebo priateľný schodok alebo schodok, ktorý sa dá ospravedlniť, je investičný, ak máme zlú infraštruktúru, ak máme veci, ktoré nám neumožňujú rýchlejší rast, tak niekedy, keď sú veľmi nízke úroky a boli niekedy nulové, dokonca negatívne úroky, vtedy má logiku do infraštruktúry investovať. Tak to len na vysvetlenie, že asi ako to myslel. A čo sa týka očakávaní, samozrejme očakávam obnovenie spoločných v podstate rokovaní vlád Českej a Slovenskej republiky. A dnes sú naše vzťahy, ako sme hovorili, štandardné. Ak bude Babiš, budú nadštandardné. To je to, čo očakávam. Přesně tak. A pánové, pojďme tedy v nejvyšším čase se vrátit k posluchačům, protože teď tedy budu číst maily, které nám tady poslali. Není úplně málo, ale zase ne úplně moc, takže si myslím, že o spoustě z věcí už jsme mluvili, takže uvidíme. A zdravím paní Zuzanu a tu její první mail. Dobrý večer, přeji, souhlasím s Vlkem, že Zeman by se asi neměl už k ničemu vyjadřovat. Na internetu už i na naše strana všude píšou, že co Zeman podpoří, to zkrachuje, ale chci se zeptat Vlka, co si myslí o výroku Zemana, že doufá, že se Babiš nespojí s Rakušanem a prezident bude tlačit na to, aby měli 102 hlasů 80 plus 22. Děkuji, Zuzano. Ta možnost existuje, ale Stan by se musela zbavit Rakušana. A já si momentálně si neumím představit, že by to Stan dokázal něco podobného. Já si myslím, že se současným ještě pořád ministrem hospodářství Vlčkem by se asi dohodl. A když se podívám na složení nového poslaneckého klubu, stačilo teda starostům, no tak to je obdoba, Romane, to je obdoba Pirátů v něčem podobném, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 žen. 12 žen, jestli dobře počítám, v tom klubu. A neskoumal jsem, čím se živí. Ale bude to něco velmi podobného, bych řekl, jako u Pirátů. Jo. Takže já nevím, jestli by to taky fungovalo. Nevím, možný to je, ale první a zásadní podmínkou je, aby vypadl Vít Rakušan. Protože To se asi nestane. To se asi nestane a já to hluboko nepredpokladám, dali velmi striktné vyhlásenie. Nemalo by to žiadnu logiku, bolo by to koniec pre STAN. Takže toto je, to čo funguje matematicky, nefunguje politicky. Toto je podľa mňa krajne nepravdepodobné. Tak ještě další mail. Dobrý večer, přeji pane Vlku. Já jsem slyšela, že motoristé chtějí spoplatnit všechny měkké odbory vysokoškolských studií, o které je velmi malý zájem, a Plaga se už dnes vyjádřil, že s tím kategoricky nesouhlasí. No já bych s tím souhlasila, určitě lepší jako spoplatňovat zdravotnictví, ale teda nevím, či ten šťastný bude mít nějaké slovo ve zdravotnictví. Pokud ano, tak Sodoma Gomora. S pozdravem Zuzana. Já jenom možná doplním, že Andrej Babiš trvá na Adamu Vojtěchovi momentálně na postu ministra zdravotnictví. To je pravda, to už jsem četl taky, a mě Adam Vojtěch, jak jsem po něm kdysi šel, tak mě vadit nebude, protože se ukázalo, že to je slušný člověk a poměrně schopný, když ho srovnám s Válkem, tak vydělí prostě hvězdný prostory. Jo. No, ten názor motoristů na ty měkký studijní obory, to jsem zaznamenal. A za mě říkám, že ho podporuju, protože skutečně kulturní antropologie, všelijaký ty političtí geografové, já nevím, jaký jsou gender studia a podobně, tak ty Českou republiku ve světové soutěži nikam neposunou. Prostě neposunou. Nás může posunout jedině kvalifikovaná práce. A to je o technických univerzitách, to je o přírodních vědách, to je o zdravotnictví, to je o biomedicíně a o takovýchhlech oborech. Jenomže to je příliš těžký, příliš složitý. U řady z nich je tam ta šílená matematika. A to přece šílená matematika, jak říká s oblibou Borísek, v Americe vynalezli, že to je rasistická, jo? To je rasistická. Matematika je rasistická disciplína. No tak to přece moderní společnost nemůže podporovat. Ale motoristi v tomhle mají pravdu a mojí podporu. Tak Romane, co ty jako školství? Já si myslím, že už nie je tá doba, kedy sa hovorí o spoplatnení verejného vysokého školstva. Samozrejme, súkromné vysoké školy budú spoplatnené, aj sú. Toto malo posledná topka a ODS a už ani oni ho nemajú v programe. Ja si myslím, že ten trend, ktorý začal od 90-tok a bol tak do roku 2015, ide to úplne proti. Vysoké školy majú obrovský problém s naplnením, fungujú na normatívoch a okrem toho v rámci Európskej únie môžeš študovať za rovnaké okolnosti ako v daných štátoch. Väčšina štátov v stredoeurópskom priestore nemá spoplatnené vysoké školstvo, verejné vysoké školstvo, čiže to by znamenalo absolútnu likvidáciu niektorých odborov, budú veľmi tvrdo bojovať a myslím, že taká malá strana ako sú motoristi, toto neurobí. Tie náklady by boli, politické náklady, príliš vysoké na ten kvázi úsporu alebo benefit. Takže v tomto zmysle toto môžem si predstaviť numerus clausus, že sa bude nejaký odbor povedať, že koľko študentov v danom odbore potrebuje trh práce a všetko nad to, nad ten potreby trhu práce by bolo nejak umožnené študovať za spoplatnenie, nejak to si viem predstaviť, ale ten základný, akože ten počet, ktorý ako keby spoločnosť potrebuje v tých profesiách, ten bude podľa mňa bezplatný. Nepôjde sa teraz do spoplatnenia verejného vysokého školstva. Tak dobrý den, mám otázku. V politice je často důležitější, jak to vypadá a jaký dojem to budí, než faktický stav věci. Jak si vysvětlil včerejší článek pana Sterzika, kde prosí sympatizanty o příspěvky na vlastní živobytí, na uhlí a klavíje pro děti? Vzbudilo to velmi nepříznivý dojem, jak až politické sebevraždy, a evokuje to dohad, že Vidlák ví, že k penězům za volby nebude mít přístup. Jana z Prahy. No, já už jsem se o tomhle zmínil na samém začátku, kdy jsem Vidláka komentoval, že prostě sáhl po hvězdách jako kmán a byl sražen do bahna s gustem. A taky jsem konstatoval, že vydal dneska dost nešťastný status. Tož posluchačka, neuvedl jsem jakej a nechtěl se mi do toho. Posluchačka to rozmázla. A já si myslím, že to je Vidlákovo duševní rozpoložení a naprosto výjimečná formula je formulační neobratnost. On velmi mistrně zachází se slovem. Ale tady únava ho dohnala ho deprese z výsledků a on tím chtěl říct něco jiného. Tím řekl, já nekončím, já chci pokračovat dál a věřím, že vy, co jste mě podporovali, tak vytrváte taky. A já nemám žádný zlatý důl a jestli mám na té politické cestě vytrvat, tak se prostě musím u vás opřít. On, Vidlák, je člověk pracovitý, má svý vlastní malý rodinný hospodářství a já se domnívám, že kdyby přišla nějaká katastrofa, tak on a jeho rodina katastrofu přežije, protože jsou to takový ti, kteří se starají o to, aby byli naprosto zásadně soběstační. By je nic nepřekvapilo. Já jsem Vidláka nikdy osobně nepotkal, aby bylo jasno. Viděli jsme se jednou při přenosu přes internet, ale jinak jsme si akorát mailovali a nejsem s ním nijak personálně svázán. Nic mi za podporu hnutí stačilo neslíbil, ale mám ho za mimořádně seriózního a pracovitýho člověka. Není to žádný příživník a bohužel teda teďko dostal tuhle nálepku, kterou si nalepil na čelo sám. Za mě nešťastná formulace a dneska neměl žádný příspěvek na svůj blog vůbec dávat a už vůbec ne takovejhle. Tak Romane, chceš tu? Souhlasím, bolo to nešťastné a veľmi sa to vrátilo. Ľudia sú na toto veľmi citliví a všetko, čo sa dá, sa použije proti človeku, ktorý je v politike. Ja jenom pri tvé odpovedi, Vlku, slyšel som hodiny za tvými do tvé mluvy, ale máme tady ešte asi zhruba 6 mailů, tak dáme je. Niektoré sú teda na tebe, niektoré sú spoločné, takže myslím si, že dej ty na mě, já se budu snažit být stručný, protože, jak jsem řekl, už před relací mě jdou bubliny z uší. No já teda, po těch volebních dnech. Já teda posluchačům musím pochopitelně říct, že vzhledem k časovým důvodům, kde už jsme teď, tak určitě dojedeme jenom ty maily, které tady máme a telefonní otázky teda ve větší míře slibuji, že dáme příště a po těch odpovědích na tyto maily zavřeme dnešní debatu, protože to bylo opravdu dlouhé a jak řečeno teď od Vlka, tak čas je náročné a máme také nějaké své lidské limity. Tak, Branislav, proč neprošlo stačilo a Babiš vyhrál s převahou? Základ. Třeba se podívat, s čím došel do voleb. Babiš jednoznačně před světem garantoval zůstat v NATO, konečná přesně naopak, vystoupit z EU a hlavně z NATO. A to jim zlobilo vás. Pokud si někdo myslí, že lidé rozhodují hlasování, kdo vyhraje, tak je naivní. U nás od začátku volby falšuje eset, který má v Vlkách hlavní volební počítač. Nevím, jak je to v České republice, ale lidé, co potřebují války a NATO, přece nepustí do vedení státu lidi, co chtějí vystoupit z NATO. Prodlužování konce voleb druhý den byla klasika na Slovensku a to se dělo každé volby. Jestli to bylo výpadkem elektřiny v hlavním počítači, vyhozením urny z okna a tak dál, ale ESET, aby měl čas na sfalšování v hlavním počítači, potřeboval na to určitý čas. A nech mi pan Michalko na to neřekne ani slovo, protože toto sleduje roky. Odteď, jak jsme dělali kampaně mezenské na prezidentku a toto vím. I v České televizi vystoupil člověk, který též zhodnotil volby falšováním. Nakolko se to nedá dokázat, ESET si dává velký pozor a při hlavním počítači, kde stačí jeden ITčkář a volby jsou vybavené, napsal posluchač Branislav. Já teda jediného, koho jsem viděl, že falšoval volby, respektive to tak naznačil, tak byl Ladislav Vrábel. Už se mu ani nedivím, vzhledem k tomu, že dostal asi 10 tisíc, ne 12 tisíc hlasů. Tak Romane, byl si tak trošku nepříjemně vyzván. Já len krátko, keď nič nemám hovoriť, tak asi nič nepoviem. Nemám dôkazy, ak by ESET riešil voľby, tak by asi nikdy nemohla vyhrať naša koalícia, ale zjavne je to posluchač, ktorý sa nedá presvedčiť. Už aj to, že podporal Mezensku o veľa veciach svedčí. paní Mezenská je velmi okrajová kandidátka a v minulých voľbách úplne prepadla, bola na našej kandidátke, získala tam pár hlasov. Známa je možno v meste Poprad, kde je mestská poslankyňa, to je tak všetko. Já bych řekl spíš, možná obratně slovo bych použil ten začátek, kde říkal, že Babiš jednoznačně před světem garantoval zůstav NATO a Evropské unii. Na rozdíl, no tak to se vezmu já tohle. No, klidně. Ano, Babiš to garantoval a mělo to logiku. Mělo to logiku, protože Babiš potřeboval natáhnout voliče z celého spektra. A kdyby byl se přidal na tu národoveckou stranu, tak by skončil s nějakýma 23-25% a Fiala nám tady vládnul dál. Jo. No a pokud jde o paní Konečnou a o Stačilo a o Kamuru, vystoupíme z EU a vystoupíme z NATO. Od začátku slibovali věci, které nemohli zařídit, které prostě nešly. Už jsme o tom dneska mluvili. Bez referenda je to nemožný. Je to nemožný. A referendum, protože je potřeba ústavní většina. V obou komorách parlamentu. Tak bylo nedosažitelný. Senátem prostě to nikdy nemohlo projít. Čili slibovali neslibovatelné, nesplnitelný. A že holt jim to někdo věřil a někdo se toho lekl, je chyba. Nic víc. Tak dobrý den, tady je Vidlákovo vysvětlení návrhu na zrušení církevních sobášů, sňatků, které poskytl post portálu Marker. Proč jste navrhovali zrušit církevní sobáše s tím, že by byly jenom symbolické? A odpověď tedy je, to bylo bohužel trochu nešťastným způsobem uvedené v programu. V zásadě jsme se v této části programu informovali Francií a mělo to být reakcí na našeho ministra vnitra, který podepsal migrační pakt. Znamená to, že bychom měli přijímat utečence především z islámských krajin a že bychom měli importovat to, s čím se Západ v současnosti dost vážně zaobírá. Inspirovaná z Francie, a teď teda posluchač píše, inspirovaná z Francie, protože právě z těchto důvodů se už dostal na pokraj kolapsu a v posledních letech výrazně posílil prvky sekulárního státu jako prostředek prevence a nástroj proti náboženské radikalizaci a protože existuje Evropský soud pro lidské práva, který má stále neuvěřitelné nápady a prosazuje rovnost před zákonem pro všechny, tak je třeba napsat, že to, co platí pro muslimské komunity, platí i pro křesťanské církve. Samozřejmě neočekáváme žádný zásah proti lidem, kteří chodí do kostola modlit se k Bohu, ale tam, aby tam jednoduše přišli jako věřící pro odpuštění. Běžní věřící nebudou naším programem nějak ovplyvněni, pokud by se však modlitevně sbírali peníze pro islámský stát, anebo jak by se vyzývalo k vraždění nevěřících nebo učitelů, jako tomu bylo ve Francii, program by se okamžitě uplatnil. Předpokládám, že rovnaký motiv je i za návrhem zrušení financování soukromých škol, aby se stížilo rozšíření pro islámský škol. Pozdravuje posluchač MB. No tak to má logiku, tohle. To uznávám, že to má logiku. Nicméně má to aktuální logiku ve Francii a kontraproduktivní logiku v České republice, kde tyhle problémy zatím naštěstí nemáme. Že to tam chtěli dát preventivně, je fajn, ale pak to měli zcela jasně napsat. Že to není zaměřeno proti katolické církvi, proti současným církevním školám, ale je to opatření do budoucna, pokud by se pronikl radikální extrémní islám. A všechno by bylo vymalované. Jo. Nebo to vypustit zatím vůbec, protože aktuální potřeba tomu nebyla. Byla to chyba. Uhlasím, my jsme o tom už rozprávali. Já jsem povedal, že to byla nevinutěná chyba. Mně možno až tak zásadná, že rozhodla teda o debakli, ale zbytočná. Tak teď se dostanu teda, Romanek, to by je dobrý večer, pane Michalko, nedají se Piráti, kde byla nějaká feministická revoluce v kroužkování žen srovna s progresivním Slovenskem, kde je spousta poslankyň feministek typu Mesterová, nepřechylující Soňa Petrík, Beata Jurík. Čtu posluchače, takže on napsal Sonja, takže čo Sonja. Beata Jurík, Dana Kleinert, Lucie Plaváková nebo paní Štebulová. Spoustu těch poslankyň PS je uhádaných, ukřičených, arrogantních, nepustících druhé ke slovu z Mesterová. Máme se tedy v Česku bát něčeho podobného v případě šílené Gregorové, která prostě urážila svého kolegu europoslance Dostála a nadávala mu do ruské špíny, už víme, na čem jsme. Honza Praha. Obávám se, že to bude ještě horší. v klube PS je tak 35%, asi najviac percentuálne zo všetkých klubov, ale ani zďaleka to nie je 84% ako u týchto. A slovenské poslankyne poznám, české nepoznám, tak nechajme sa prekvapiť, ale obávam sa, že to bude len horšie, alebo teda bol by som veľmi prekvapený, keby to bolo lepšie. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den, otázka na vás na oba od Honzy. Otázka k motoristům. Jak vidíte kandidáta motoristů Matěje Gregora, jediného poslance motoristů za Moravskoslezský kraj? Před 5 lety začínal ještě jako středoškolák v rámci mládežnického hnutí odporu proti EU, pak byl u Svobodných a teď je u motoristů, kteří ovšem nechtějí z EU vystoupit. Nepřijde vám v tom jeho případě, co se týká EU, zvláštní názorová otočka? No, moc neznám, já mám otevřený na Echu 24, s ním rozhovor a za mě mluví docela rozumně na to, jak je mladý, tak jako dobrý a že se ten člověk nějak vyvíjí, když začal jako středoškolák a že se potom vyvíjí a eventuálně zjistí, že je Svobodní, není to pravý ořechový, že lepší jsou motoristi, mně to nepřijde divný. Když se podívám na politického turistu Lipavského, který ho volil každý třetí Pražan, jo, ho podpořil. A když se podívám na politického turistu Pospíšila, který byl asi ve 4 partajích dokonce, než dneska zakotvil v top, tak do těchto pánů má ještě pořád daleko. A ten článek, který je na Echu 24, kdy s ním rozmlouvají ohledně složení budoucí koalice, tak na mladýho kluka dobrý. Já možná len krátkou poznámku. On to posunul, ale neprešel na druhou stranu. Zpočetku byl možno euroskeptik, teraz je eurorealista. V rámci názorových, akože možno chcel niekedy ako štyroškola vystúpiť z EU, dneska ju chce zásadným spôsobom reformovať. Toto pokladám za prírodzený, alebo teda pochopiteľný posun. Neprešiel na stranu eurooptimistov alebo nejakých slniečkarov, grindilistov. To by bolo prechod. A teda, čo sa týka Pospíšila, tak neviem, ja sa rád dám poučiť, ale pokiaľ viem, on bol v ODS a v TOPke, a teda bol niekedy predsedom, potom nebol predsedom, ale myslím, že bol iba v týchto dvoch stranách. Neviem o tom, že bol v 4 stranách. ODA ešte v ranej mladosti, dobre, tak v 3. ODA, ODS a ODA bol ešte ako mladý chlapec, takže v 3. Dobre. Tak, Vlku, dobrý večer přeji. Pan Macinka není ředitel toho Klausova institutu, to je Jiří Weigl. Macinka tam dělá jenom kontakt pro média, jako dělal na Hradě počas prezidentování Václava Klauze, ale nic na tom, že je to Klausův projekt. Zdravíme Zuzanu posluchačku. Děkuju za upřesnění. Tak a teďko asi ten nejdelší mail, ale zároveň už se opravdu blížíme ke konci. Dobrý večer, páni, a ospravedlňuji se bratům Čechům, že se pchám můj zvědavý nos do jejich politiky, ale vyjadřuji se k věci a 15-milionovým podílem hlasu, jedno z 15-milionů podílovým hlasem bývalého Československa, které bylo neústavně samozřejmě v prospěch globalisty rozdělené. Znovu zvítězili globalisti, kteří si nechali oklamanou veřejnost volit jejich bábku Loutku, která je z titulu svojí předcházející politické moci významně zodpovědná za covid-diktaturu, která je mezi přezdívšími lidmi označována jako genocida. Vykonávání medicínských pokusů na obyvatelstvu, respektive zločiny proti lidskosti v širším významu, než jako to je ten výraz definovaný v trestním zákoně. Další pandemie je už údajně za dveřmi a její manažování bude zřejmě tak jako naposledy ne v rukách odborníků, ale politiků. Moje předcházející tvrzení nejsou v rozporu, protože v konečném důsledku za chod státu jsou zodpovědní vrcholní politici a ti v drtivé, i když ne absolutní většině, nejsou odborníky v dané covidové problematice a mají být komunikátormi mezi odborníky a veřejností. Směrování České republiky do únojního zbrojení k nenávisti vůči Ruské federaci, k ukrajinizaci České republiky, k ředění obyvatelstva jinými migrantami bude podle mého osobního názoru pokračovat. A jako jsem to už naposledy v Trikoloře vyjasnil, počas působení nové vládnoucí garnitury České republiky nevystoupí z NATO, Evropské unie ani VHO. Tak jako na Slovensku, kromě jiných, křičí například pan Jan Baránek z politického hnutí Zdravý rozum, že z Evropské unie je třeba utéct, a pan Ladislav Rábal z politického hnutí Česká republika na prvním místě doplní, že i z NATO a VHO, já zdůrazňuji, že z NATO třeba vyskočit. A nech mi nikdo neargumentuje tím, že v případě NATO jednoroční let, respektive dvou až pětileté přechodné období po oznámení procesu vystoupení z Evropské unie, bude zakončené srážkou s tvrdou zemí. Je lehko matematicky dokázatelné, že dno propasti, do které se řítíme, bylo tvrdší. A ještě důležitá poznámka, pokud by z vůle většiny obyvatelů České republiky nebo Slovenska jejich neutralitu garantovala kromě Ruské federace i jiná velmoc, tak těžko vypovědatelná odbraná okupační bilaterální smlouva s USA by ztratila svoji účinnost. To pochopí nejméně dvě buňky trojbuňkového živočicha. Možná se teraz ozve AI a navrhne, že základny na to by mohly garantovat naši neutralitu, pokud by se připojili USA. Pozdravy a příjemný večer všem lidem dobré vůle. Jaromír Důchodce z Bratislavy. No tam toho bylo strašně veľa, nevím, k čemu se teda konkrétně vyjadřit, ale zjavně je pan presvedčený o svojej pravde a já ho nebudem, a nemám chuť už teraz nějakým způsobem to rozporovat, lebo no. Já se k tobě připojím. Já, nechť mě posluchač promine, ale jak jsem říkal, jdou mi bubliny už i z uší a mám... Já jsem si odpracoval při těch volbách minimálně 16 hodin, jo, za počítačem a prostě už nemůžu. Takže se připojuju k Romanovi. Tak já tě teď potěším, protože poslední mail, který teď přečtu, tak je skutečně poslední a hlavně pozitivní. Dobrý večer, pánové, nikdy neposlouchám relaci v přímém přenosu, ale vždycky ze záznamu. Dnes to nějak vyšlo a proto si dovolím napsat pár řádků bez otázky. Promiňte mi to. Samozřejmě, pokud to už tu psali vícerý, ne vždy se vším souhlasím, a spíše je to tak 50-50, no lepší rešerš, jako děláte vy, neznám. Ten mix dělání, životní zkušenosti, odhodlání, no též nejistoty k sobě samým, naší společné budoucnosti a respektu k názorům jiným je unikátní. Myslím si, že náš společný čas přichází, no ještě úplně nepřišel. Zatím za nás hovoříte vy, popředcích, čtvrtinoví Němci, Rakušané, Taliani či Maďaři, svázíme stromy, které ovoce nevidíme. Já jsem přesvědčený, že vlk svým úžasným přínosem spojil Čechy a Slováky a způsobil to, že Robert Fico je premiér Slovenska a že Slovenska si všiml svět. Nesměl premiér Fico úžasný projev na Dukle, dokonce jsem přesvědčený, že jsme zabránili mávnutí motýlí křídel naším společným malým vkladem třetí světové válce pro naše děti a vlkové vnoučata, která tak rád vzpomíná. Moje poděkování, velká úcta a respekt vám všem, co tu hovoříte, a též všem, kteří posloucháte, přispíváte s motýlými křídlami měnit tento svět. Pěkný večer, František. Kéž by měl František pravdu, děkujeme. Děkujeme, ano. Tak a tím se, pánové, k cíli dnešní relace Trikolora, protože všechny měli, které došly, tak jsme právě přečetli, takže sluší se vám oběma poděkovat za dnešní mimořádnou relaci a za názory zde pronesené, protože i nevysíláme ve standardním čase, ale tak to o víkendu, takže děkuju vám oběma. Není za co. Není za co. Řekl bych normálně, že mi bylo potěšením. Dokázal jsem to ustát a Romane, díky za tvůj vstup. Intibo, díky za to, jak jsi to zmoderoval. Borisku, díky za podporu z kotelny. A všem posluchačům, ať měli názory jakýkoliv, děkuju za přízeň. A nashledanou zase na Slobodný vysílači. Dobrou noc. Tak, velký zakladatel a provozovatel portálu Kosta, tak děkuju. Tak, Romane. No já tiež ďakujem Volkovi, že teda, aj keď bol veľmi vyčerpaný, tak to dal. A určite sme išli do hĺbky a mali perfektnú, ako povedal poslucháč, rešerš toho, čo sa udialo v českých voľbách. Mňa to veľmi tieto špeciály bavia, takže tiež som sa celý víkend tešil na nové a nové informácie. Dúfam, že sme ich dobre odprezentovali. No a takisto sa teším teda 12-13 dní na riadnu trikolóru a verím, že už budeme vedieť oveľa viacej a možno, že už budeme tak analytickejšie o tom hovoriť, už nie tak štatisticky, ale už sa to bude rysovať, takže aj o necelé dva týždne sa teším a samozrejme ďakujem tebe, Volkovi, poslucháčom, Boriskovi, do počutia. A to tedy Roman Michalko, poslanec Národní rady Slovenské republiky, předseda poslaneckého klubu SNS. Děkuji, Romane, i tobě. Děkuji, vážím posluchači, pochopitelně vám, kteří i v tomto mimořádném čase se zapojili do naší debaty. Omlouvám se ještě jednou za to, že tady nedošlo na telefonické otázky, ale vynahradíme si to tedy příště, jak slibuji, pokud bude příležitost pro vás. A pochopitelně děkuji Boriskovi, že tady s námi jaké byla technicky všechno fungovalo a také mi chvilku zastoupil po dobu mojí nepřítomnosti, takže děkuji tobě i Borisku. A pochopitelně vážím posluchači, a se loučím s vámi, protože hrát se Trikolora tady teď, tady bude až přes příští týden a určitě budeme mít zase co komentovat z aktuální české a slovenské politické scény. V tom českém případě zcela určitě. Takže budeme se s vámi těšit opět naslyšenou. A pro dnešní relaci je to všechno. Přijímám příjemný zbytek večera. Dobrou noc a příští týden opět naslyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.